NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag de 19e december. De laatste dag van de biodiversiteittop in Montreal, maar er is nog steeds geen akkoord. En op steeds meer plaatsen in het westen en zuidwesten is het niet meer zo gevaarlijk glad op de weg. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Dit is Wouter Wogemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. In de kustprovincie zijn inmiddels alle waarschuwingen voor gladheid ingetrokken. In het oosten en noorden van het land blijft het nog enkele uren oppassen. Gisteravond en vannacht zijn er honderden ongelukken gebeurd op de wegen. Waar het nog code oranje is, adviseert Rijkswaterstaat om alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. Een schip van de Thaise marine is gezonken. Van de 106 opvarenden zijn er 73 gered. Voor de anderen heeft de marine een zoekactie opgezet. Het fregat maakte water toen het op zo'n 40 kilometer uit de kust voer. Harde wind blies zeewater aan boord, waarna de elektriciteit uitviel. Er kon daarna geen water meer uit het schip worden gepompt. 3 schepen en 2 helikopters zoeken nog naar de vermisten van het Thaise marine fregat. De reddingsactie wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In Kiev zijn vannacht explosies gehoord. Volgens de plaatselijke militaire commandant is de Oekraïnse hoofdstad aangevallen met Iraanse drones en heeft het afweergeschut er zeker 9 neergehaald. Het is onbekend of de drones allemaal vernietigd konden worden. Berichten over schade of slachtoffers in Kiev zijn er nog niet. Elon Musk zegt dat twitteraars mogen bepalen of hij aanblijft als directeur van het platform. Musk twitterde kort na middernacht een vragenformulier waarop gebruikers ja of nee kunnen antwoorden op de vraag of hij moet aftreden. Tot het middaguur kan er worden gestemd. De miljardair gebruikte al vaker peilingen om het beleid bij Twitter te laten bepalen. Musk vindt dat een eerlijke gang van zaken, maar deze peilingen zijn eenvoudig te manipuleren, waarschuwen deskundigen. In de haven van Antwerpen is afgelopen week bijna 9 ton aan cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in ladingen bananen uit Ecuador en Panama. Ook in Vlissingen werd coke onderschept die via Antwerpen was verscheept. De drugs hebben een straatwaarde van bijna 750 miljoen euro. Volgens de Belgische douane wordt er veel cocaïne aangevoerd vanwege de feestdagen. Een woordvoerder noemt het een witte kerst en verwacht dat er de komende weken nog meer drugsvangsten worden gedaan. In Argentinië is de WK-overwinning vannacht uitbundig gevierd. Zo hebben feestende fans zich in Buenos Aires op verschillende pleinen verzameld. Argentinië is wereldkampioen voetbal geworden na een spannende finale waarin Frankrijk met strafschoppen werd verslagen. Het is 36 jaar geleden dat Argentinië een WK won. In Frankrijk zijn er juist teleurgestelde reacties. In een paar steden moest de politie ook worden ingezet om boze fans uiteen te drijven. Het weer dan. Vanuit het zuidwesten loopt de temperatuur langzaam verder op. Het is 2 graden in Groningen tot 6 graden in het zuiden. En de gladheid verdwijnt daarmee ook. Verder is het bewolkt en regenachtig en het wordt vanmiddag 7 tot 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Naar verwachting biedt premier Rutte vandaag vanuit Nederland excuses aan voor het slavernijverleden. Verschillende bewindslieden zijn naar landen gestuurd waar slavernij heeft plaatsgevonden. Zo is minister Weerwind van rechtsbescherming in Suriname. Zijn voorouders waren zelf tot slaafgemaakte. Verslaggever Onno Beukers sprak hem in Paramaribo. Minister Frank Weerwind, ja, we staan bij het Waaggebouw. Eigenlijk toch belangrijk koloniaal gebouw. Historisch gebouw. Hier kwamen de goederen aan vanaf de Suriname rivier, graan, producten, kortom. En die werden hier allemaal, zoals een waaggebouw het zegt, gewogen, gewegen, beoordeeld en dan verder verhandeld. Ja, zullen we even binnenkijken, want daar hangt volgens mij ook nog een grote weegschaal. Lopen we naar binnen. Ja, het is inmiddels een restaurant geworden. Hè? Ja, dat is. Maar het is mooi dat dit cultureel historisch erfgoed in deze conditie erbij staat. Het is ook UNESCO cultureel erfgoed. En dat geeft gewoon de waarde aan van dit mooie gebouw. Maar ja, dit hele centrum waar we zijn is natuurlijk ongelooflijk historisch. Het is een mooi gebouw, het is een koloniaal gebouw, maar natuurlijk ook een gebouw wat betrokken is, zeker in het licht van het slavernijverleden ook. Hier werden goederen verhandeld en mij is nadrukkelijk verteld dat aan de waterkant, daar kwamen de tot slaaf gemaakten, die kwamen daar aan. Maar de producten die zij van de plantage, waar er ja, onder omstandigheden gewerkt moesten worden, die kwamen natuurlijk hier terecht. Daar heeft u een punt, dat is correct. Uw voorouders waren ook tot slaaf gemaakt. Wat is die historie? Kunt u dat uitleggen? Ik ben geboren in Amsterdam, dat klopt. Maar mijn beide ouders zijn afkomstig Suriname. En als je de naam Weerwind opzoekt, dan kom je die tegen in diverse registers. En dan kom je de plantage tegen waar mijn voorouders, mijn bedovergrootmoeder, inderdaad als Elisabeth Weerwind als tot slaaf gemaakt gewerkt heeft. Ja, hoe kort is die link nog? Ja, je gaat circa 3 generaties terug. Nou is het een belangrijke week voor u, voor Nederland en ook voor Suriname? Of is dat te makkelijk gesteld dat deze week belangrijk is? Ik denk dat het een belangrijke week is voor de mensen hier in Suriname zelf. Voor de regering, voor de Nederlandse regering, voor de Surinaams-Nederlandse gemeenschappen. Laten we de inheemse ook niet vergeten. Woonachtig hier in Suriname, ook in Nederland. Volgend jaar, 150 jaar geleden. Nou ja, feitelijk afgeschaft, 10 jaar eerder natuurlijk al op papier. Wat doet dat dan met u ook in uw familiehistorie? Ja, het is het jaar. Het is belangrijk. Je moet het ook weten. Ken je geschiedenis, dan begrijp je soms meer van je heden. Kan je goede beslissingen nemen voor de toekomst. Zo kijk ik er ook naar. Dat verleden, dat, wij zetten nu, want ik sta hier namens de Nederlandse regering. Willen we een plek geven, willen we duidelijk maken hoe daarover gedacht wordt. Hè? Het advies van de dialooggroep in juli 2021 gegeven aan de regering, heeft het vorige kabinet doorgegeven aan dit kabinet. En dan komt de reactie op van onze minister-president morgen. Ik kan me voorstellen dat er ook wel meer gevoel bij staat dan dat u hier alleen maar namens de regering staat. Ik sta hier als persoon, maar ik sta hier met name nu ook als bestuurder. En als beiden betekent het heel veel. Maar los van mijn afkomst denk ik dat het voor iedere bestuurder, en dat zo heb ik dat ook gemerkt aan mijn collega's in het kabinet, dat het een belangwekkend moment is. Een belangwekkend moment waar ook heel veel om te doen is geweest en waar volgens mij, met name hier in Suriname, ook nog veel onvrede is. Het is een start. Het is een start van een proces. Ja, we voeren de dialoog gezamenlijk. Dus ook met Suriname, met de Surinamers. Morgen ben ik hier. We luisteren naar de belangwekkende boodschap van de minister-president. En daar mag ik een toelichting op geven, mits dat gevraagd en gewenst is. En dan ga ik ook in gesprek. Gesprek met jonge mensen, met oude mensen, met wetenschappers, met maatschappelijke organisaties. Want dat vind ik nu van belang, dat we gaan praten over hoe gaan we die herstelagenda eruit laten zien. En die gezamenlijkheid, dat proces starten we op. Dat houdt niet op na 19 december of op 1 juli. Nee, dat is een proces wat langer zal duren. Het is lastig volgens mij. We staan in het Waaggebouw en ook alle woorden moeten worden gewogen. Ik praat vanuit mijn hart en ik praat van mijn hart als bestuurder, maar ook als persoon. En je weegt je woorden omdat ik vind dit verdient een zorgvuldig vervolgproces. En dan moeten we elkaar samen scherp inhouden en samen het goede evenwicht vinden. Minister Weerwind was dat. Een bijdrage van Onno Beukers vanuit Suriname. Radio. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? In Nieuwsuur was in Suriname. Daar gingen mensen gisteren de straat op om te demonstreren tegen de excuses waar we het net over hadden, die dus premier Rutte vandaag mogelijk gaat maken voor het slavernijverleden. Er is geen enkele reden daarvoor om die excuses te aanvaarden. Geen enkele reden. Er is geen respect getoond voor onze mensen. Dat is al 450 jaar zo. En tot nu toe toont men geen respect. Men behandelt ons net als onze voorouders. Men heeft ons overvallen. Er is een overval gepleegd. Toch? Op een moderne wijze. Precies zoals men onze voorouders in Afrika overvallen hebben in hun hutten. Anderen vinden het wel fijn dat er excuses worden gemaakt, maar ze blijven erbij dat 19 december vandaag dus de verkeerde datum is om dat te doen. Afschaffing van slavernij is in juli gebeurd. Ja toch? Dus dat vind ik dat het ook. Want als dat niet gebeurt, en het gebeurt morgen, wat ik heb gehoord hoor, op de radio, dat wil zeggen dat die Kriolen nog onder druk zijn of nog de slavernij is nog niet afgeschaft. Dat vind ik. Naast de vreugde van Argentinië vanwege het behalen van de wereldtitel voetbal was er een kritische noot ook gisteren bij Renze. ESPN-presentatrice Fresia Cousinho Arias vond dat sommige spelers zich wel hadden mogen uitspreken. Mbappé heeft het hele toernooi. Hij heeft gezegd, ik ga tijdens het hele toernooi ga ik met niemand praten, want hij wilde zich ook niet uitlaten over de mensenrechten en alles in Qatar. Ja. Ook zwak. Als je een grote meneer bent en je gaat daar spelen, dan moet je, desnoods zeg je gewoon aan het begin, ik ga het er nu één keer over hebben en daarna niet meer. Ook schrijver en presentator Hugo Borstwoordenmal heeft zich gestoord aan de houding van spelers. Het gaat heel veel om geld, engagement nul. Virgil van Dijk heeft er ook geen reet aan gedaan. Die had moeiteloos even een statement met die schijnvertoning toen met die arbeiders, die zogenaamde dwangarbeiders, had hij moeiteloos een statement kunnen doen. hoe erg hij het vond. En dat er ook door de FIFA een herstelfonds in het leven moest worden geroepen. Ze hebben het allemaal niet gedaan. De hele voetballerij, boter op het hoofd. FIFA ook. En al die dwangarbeiders die zijn doodgegaan of die gewond zijn geraakt, die hebben het nakijken, hun families. Dijkstra en Evenblij ging het over de allereerste stuntman van Nederland, Hammy de Beukelaar. Zijn grote doorbraak was met Floris, de serie van Paul Verhoeven uit 1969. Hammy overleed in 2018, maar zijn zoon Willem vertelde in de uitzending hoe het hem toch lukte om stuntman te worden, zonder dat het beroep bestond. Door toch in die tijd al enorm te gaan proberen. Het werd voordat ze eenmaal op de set waren, was het allemaal wel uitgevonden. Gek genoeg had je toen nog best tijd om dingen te doen. Uit te vinden, ja. Verhoeven is natuurlijk de meester in duidelijk zijn. Dus van tevoren werd alles gezegd van, nou ja, dat en dat verwachten we. Zoek het maar even uit. En dan mocht je later, mocht mijn vader gaan zeggen van, ja, dat kan of dat kan niet. En als het niet kon, moest het toch. Het leven van Hammy stond volledig in het teken van het stuntteam dat hij samenstelde en trainde. Mijn vader woonde toen met mijn moeder in Hoogwoud in Noord-Holland. Dat was een grote boerderij met een groot stuk land erachter. Al die mannen waren in dienst bij hem, dus het was ook wel makkelijk. Het begrip ZZP bestond toen nog. Nee. Godzijdank. En dat werd daar allemaal getraind. Er stond er een berg met sloopauto's. En dat was de oude hooiberg. Ja. Nepzwaarden, neppistolen, valmatten. Ja, de hele bende lag daar. Dat was geweldig. Oh, dus de zoon van stuntman Hammy. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Roxy Music met Angel Eyes. Angel Eyes van Roxy Music. Het was geen best jaar voor mensen die veel met de trein reizen, Wouter. Treinen waren veel vaker vertraagd, te kort en te vol vergeleken met vorig jaar, blijkt uit cijfers die NS vandaag presenteert en het AD schrijft daarover. 1 op de 12 reizigers kwam vorig jaar minstens 5 minuten later aan op de bestemming dan gepland. En in september kon bijna 1 op de 10 reizigers niet zitten in de spits. NS-topman Koolmees is teleurgesteld, maar hij verwacht wel dat de grootste problemen voorbij zijn, lezen we in het AD. Er zijn 184 conducteurs en 240 machinisten bijgekomen. En verder bekijkt het bedrijf of kantoorpersoneel op de treinen kan worden ingezet. Nederlandse bedrijven hebben te weinig alternatieven om stroomuitval of cyberaanvallen op te vangen. Onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt daarvoor in het FD. Nederlandse ondernemingen doen hun werk relatief vaak met centrale computersystemen. Klopt zo'n cruciaal systeem eruit, dan kan er in het hele bedrijf niet meer worden gewerkt. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij, daar zijn ze weer, de Nederlandse Spoorwegen. Waar in april dit jaar de centrale roostersoftware niet meer werkte. Veel bedrijven komen er volgens het FD niet aan toe om noodsystemen te ontwikkelen door te weinig mensen of omdat ze te weinig geld hebben. De overheid heeft de oproep gedaan aan ons allemaal om de thermostaat overdag naar 19 graden te zetten. Maar wat blijkt, in gebouwen van de overheid zelf wordt dat niet overal nageleefd. De Telegraaf ging rond met een thermometer en constateerde dat het in de Tweede Kamer afgelopen week ruim 21 graden was. Oh. Dat is 2 graden te veel. Dat is 2 graden, ja. En die wil toch het goede voorbeeld geven. Of zouden die mensen zelf van al dat debatteren zo warm worden dat de Kamer ook warm wordt? Geregeld loopt het wel hoog op natuurlijk. Bij premier Rutte en zijn ambtenaren op het ministerie van Algemene Zaken was het 20,9 graden. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf zijn de twee gebouwen officieel geen rijkskantoren. En het is technisch lastig om de temperaturen te verlagen. Het is wel zo, ook als je een feestje thuis hebt, en 20 man of zo, dan zie je die temperatuur ook stijgen. Dus ik weet niet, ik kan me niet voorstellen dat je hem op 20,9 zet. Dan zet je hem Dat is waar. Laten we hopen dat het de lichamen van de politici zijn en niet het gas wat verstookt wordt. Nee. Ja, en op de voorpagina is natuurlijk ook veel aandacht voor de bloedstollende WK-finale van gisteravond. En dan vooral voor de rol van de Argentijnse sterspeler Lionel Messi. Messi flikt het, komt bijvoorbeeld de Telegraaf bij een foto waarop hij de beker omhoog houdt. Heeft inmiddels al een jasje aangetrokken, toch een beetje afgekoeld blijkbaar, zelfs in Qatar. Ja, dat is volgens mij dat... Zwart jasje of is ja, het... Ja, dat is een soort Kabbalah of iets van Qatar inderdaad, zelf. Een soort van lokaal kledingstuk. De Telegraaf noemt het de kroon op het werk van een prachtig scenario voor Lionel Messi. De AD spreekt van een ultieme beloning. De carrière van Messi is volgens de krant vervolmaakt. En op de voorpagina van Trouw een kritische noot van Human Rights Watch. Messi, die onder meer toerismeambassadeur is voor Saudi-Arabië, verdient volgens de mensenrechtenorganisatie wel miljoenen over de rug van kwetsbare mensen. ABB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Ja, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nog prima door. Alleen in het noordoosten en oosten van het land moet het verkeer heel plaatselijk nog rekening houden met gladheid door ijzel. Maar dat is een aflopende zaak. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort staat file tussen knoop Beekbergen en de afrit Hoenderloo 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Schaatser Jutta Leerdam heeft ook de vierde wereldbekerwedstrijd over 1000 meter gewonnen. In Calgary bleef ze Mio Tagagi en Kimi Guts ruim voor. Maar daar moest ze wel diep voor gaan, bleek toen verslaggever Bert Maalderink haar vlak na de finish sprak. Winnen doet soms pijn, hè? Zo, maar vooral misselijk en even een klap of zo. Ja, maar heersen is wel fijn. Eerste. Ja, heersen ook. Oh, heersen. Ja, dat is heel fijn. Ik ben hartstikke blij mee. Want het is toch ongelooflijk hoe ver je voor weer ligt? Ik heb geen idee wat het is, maar ik kan gewoon mijn kracht kwijt. Het is niet eens een goede rit, maar gewoon mijn basis voelt gewoon goed. Het gaat gewoon een soort makkelijk hard. Dus ja, je zegt tussen neus en lippen door, het was niet eens een goede rit. Nee. Ja, ik weet het ook niet. Ik voel het ook niet zo goed. Ik was gisteren ook echt helemaal niet lekker. Dus ik had echt niet verwacht dat ik harder zou rijden dan de vorige keer. Dat in ieder geval niet. Ja, en dat was zo. En het verschil met de nummer 2 is toch ook wel weer groot. Want dat is, als ik snel kijk, 66 honderdste. Ja, dat is niet verkeerd. Ik ben er wel blij mee dat het een groot gat is natuurlijk. Want ja, je wil natuurlijk gewoon eerst worden en al helemaal... Als je gewoon zeg maar een gat slaat, dat is natuurlijk super fijn. Want dat betekent gewoon dat ik goed ben, denk ik. Ja, dat ben je zeker. Want zo win je nooit een World Cup en nu 4 op een rij. Er zat een vloek op de World Cup. Ik had Jack ook al gewaarschuwd van, verwacht maar niet veel van mij in de World Cups. Want ik ben goed met toernooien. Maar dit jaar gaat de World Cups ook gewoon goed. En als je dan dicht bij de winst zit, dan wil ik ook gewoon altijd winnen. Ja, want is dat het ook een beetje? Dat die knop om is van... Oh, bij de flauw. Moet je opvangen? Zie je wel zwarte vlekken? Ja, graag. Zie je wel zwarte vlekken? Ik ga gelijk zo door. Maar komt goed. Nee, is dat moeilijk te praten? Ja, want ik moet dan gelijk voor die camera en ik ben nog helemaal kapot. Weet je wat jij gaat doen? Jij gaat lekker zitten. Ik ga lekker zitten. Dankjewel, gefeliciteerd. Nou, verstandig toch, fijn dat ze even antwoord wilde geven op de vragen van Bert Maalderink. Jutta Leerdam was dat. Aanbieders van particuliere opleidingen zijn boos op het kabinet. Dat kondigde vorige week namelijk aan dat een nieuwe aanvraagronde voor de zogeheten stapsubsidie niet doorgaat. Vanaf 2 januari zouden mensen weer die subsidie van 1000 euro kunnen aanvragen voor trainingen of cursussen. Maar nu kan dat pas bijna 2 maanden later, namelijk 28 februari. Het kabinet wil die pauze gebruiken om misbruik van de regeling tegen te gaan. Nicole van het Bolser is oprichter en directeur van Mark Academy. Het bedrijf geeft opleidingen die onder die stapsubsidie vallen. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat zijn dat dan voor opleidingen? Nou, wij leiden mensen op tot integraal leefstijl- en vitaliteitsspecialist. En dat zijn eigenlijk mensen die heel belangrijk zijn voor de oplossing van de leefstijlpandemie en het zorginfarct waar we op dit moment in zitten. Dat zijn mensen die dus ingezet worden om mensen die uit balans zijn, leefstijlgerelateerde klachten hebben, uitvallen door stress, om die weer te begeleiden en te coachen terug naar balans en zijn mensen weer goed en vitaal aan het werk te houden en te hebben. Dus dat zijn mensen die een hele belangrijke rol hebben in de omslag te maken met elkaar naar preventie, het vergroten van duurzame zetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt. En dan denk ik dat u zegt dat heeft meteen eens flinke gevolgen als die subsidieronde niet doorgaat, als dit werk zo belangrijk is. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Het is om verschillende redenen heel belangrijk. Wat ik net al aangaf, ze hebben een enorm maatschappelijke en economische impact als we met elkaar al die leefstijlgerelateerde problemen die op dit moment als een ware tsunami bijna het land uitrollen. En al decennia lang hoor, als die niet worden aangepakt, dan hebben we met elkaar over 20 jaar een gigantisch groot probleem. Dus dit zijn echt mensen die opgeleid worden voor het beroep van nu en de toekomst. En die zich hard maken voor vitaliteit en een leven lang leren en ontwikkelen. En dat is, dat is heel heftig, weet je. Ja. Niet alleen. Ja, het heeft heel veel facetten, maar ik neem aan dat je me daar ongetwijfeld nog meer op zou bevragen. Nou ja, ik wilde eigenlijk ook vragen, de overheid zegt dit te doen om misbruik tegen te gaan. Kunt u daar zich iets bij voorstellen? Nou, kijk, laat ik vooropstellen dat ik het heel erg goede zaak vind dat als er misbruik van publieke gelden plaatsvindt, dat het wordt aangepakt. Daar hoor je me niet over. Want kwaliteit en integriteit zijn mijn belangrijkste twee kernwaarden. Maar komt dat veel voor? Hoort u daar wat over? Of? Nou ja, weet je, ik wist het niet. Het zit niet in mijn systeem. Het zou niet eens in mijn hoofd opkomen om er misbruik van te maken. Want voor mij is stapsubsidie een prachtige manier om mensen in staat te stellen leven lang te leren en te blijven ontwikkelen. Maar ik heb wel wat op- en aanmerkingen bij de subsidieregelingen. Die heb ik ook direct in september al bespreekbaar gemaakt bij het ministerie. Maar aan oneigenlijk gebruik heb ik geen seconde gedacht. Ik heb hen geattendeerd op de weeffouten die in mijn idee inzaten. En ik ben blij dat er actie op wordt ondernomen. Alleen de timing is hoogst ongelukkig. Hoe had het dan beter gekund? Nou ja, mijn motto is voorkomen is beter dan genezen. Dus de vraag die bij mij in september al rees is, had het ministerie dit niet kunnen voorkomen of kunnen voorzien bij de implementatie van die regeling? Nu moeten we gaan repareren op het moment, december, dat juist heel veel mensen plannen maken voor het nieuwe jaar. Ja, is dit ook misschien wel het belangrijkste moment qua goede voornemens en dus ook misschien dan zo'n een cursus beginnen? Nou ja, weet je, mensen maken. Ik denk dat ieder moment van het jaar een moment is om een nieuwe start te maken. Dat hebben we zelfs tijdens de coronapandemie ook gezien. Daar waar heel veel mensen met alle nare consequenties werden geconfronteerd, hebben wij nog nooit zoveel studenten mogen verwelkomen tijdens die coronapandemie. Omdat mensen ook werden stilgezet en een moment van reflectie, noodgedwongen tot stilstand kwamen. Sommige mensen hun werk ook niet konden doen. En mensen zijn vervolgens massaal gaan scholen en gaan omscholen. Dus in die zin is het niet zozeer dat half december het moment is om je carrièreplan te maken. Maar ik weet wel, en dat hebben we ook al gewoon gezien, dat heel veel mensen ergens na de zomervakantie plannen maken over hoe het jaar daarna hun loopbaan eruit gaat zien, welke scholing of bijscholing ze willen gaan inzetten. Daar is soms ook al over in gesprek gaan met hun werkgever en dat soort dingen. En die 1000 euro, dat scheelt dan toch zoveel. Het is niet zo dat je denkt, nou ja, het is meegenomen, maar ik vind het nog veel belangrijker dat ik aan mezelf ga werken en verbreden. Dus nou ja, ik betaal het alsnog allemaal. Nou ja, moet je voorstellen, kijk, 1000 euro subsidie kan in deze tijd voor heel veel mensen net het verschil maken tussen wel of geen opleiding of bijscholing volgen. Dat speelde de jaren voor de introductie van STAP eigenlijk veel minder. Want toen hadden we de scholingsaftrek bij de inkomstenbelastingaangifte voor iedereen. En kon iedereen op ieder moment van het jaar gewoon een opleiding volgen. En daar aan het einde van het jaar een teruggave voor verwachten. Alleen nu, het is STAP. We hebben net corona achter de rug. Mensen hebben last van inflatie, hebben last... niet alleen van inflatie, maar ook torenhoge energierekeningen. En dat voelen mensen. En wat er dan dus gebeurt, is dat leren en ontwikkelen... weet je, als besteedbaar inkomen opeens echt serieus onder druk komt te staan voor mensen... ja, dan heeft dat impact en dan lijkt leren en ontwikkelen opeens een soort van... luxegoed te zijn. Ja, en die gaat er dan als eerste uit. En dat is toekomstgericht natuurlijk een... gigantisch drama als mensen hun ontwikkeling uitstellen. Ja, maar mensen moeten dan ergens op bezuinigen... en dan kiezen ze hierop, zeker als dan die subsidie er niet is. Dank Nicole van het Bolster voor het uitleggen hierover van Mark Academy. Weer terug naar de WK-finale, Argentinië-Frankrijk. Het was een thriller, vol plotwendingen... maar na de strafschoppenreeks kwam de droom van Lionel Messi... dan toch echt uit met zijn wereldtitel. Na de huldiging ging verslaggever Eline de Zeeuw... de Argentijnse fans opzoeken in het stadion. What does this mean to you? Well, everything, because my family is in Argentina. I came alone, so it's my dream. Literally, it's my dream. Are you here with friends to celebrate this? No, I'm literally alone. It's my dream. It's my dream. Vamos, Argentina! Deze fan, emotioneel van vreugde, die vertelt dat hij alleen naar Doha is gekomen om bij deze wedstrijd te zijn. Geen familie, geen vrienden, die zitten allemaal thuis in Buenos Aires. Maar hij moest bij deze wedstrijd zijn waar geschiedenis wordt geschreven. My best moment in my life. I dream with this moment all my life. Argentina people has a lot of problems. Economics, politics, finance, insecurity. So, football is the only happiness. O sea, you know? Hij kan niet beschrijven hoeveel dit betekent voor Argentinië. Hij zegt het gaat al jaren slecht economisch. Er zijn veel arme mensen in het land. En voetbal geeft ze weer hoop, verenigt ze. So it's very important to us. And we are so happy. I'm very, very, very happy. I'm so happy, voila. It's everything. It's a dream to see Messi rise the World Cup. It's something that he deserves. And it's justice. It's justice for the whole world. En deze fan die de tranen nog in zijn ogen heeft staan, die vertelt dat dit alles betekent. Voor Argentinië, maar natuurlijk vooral voor Messi. Yes. I think he's the best player of the world. We are in Argentina. Have the pleasure to see Messi in every match. We are esperando. We are waiting to the moment for years for Leo Messi, for our people, and this. Thank you very much. Messi is nu de succesvolste voetballer ooit. Hij heeft alle titels veroverd, evenveel als Maradona. Of hij daar nu mee op gelijke hoogte staat voor de Argentijnen? I love both. He is like Diego. Yes. He is now in the same. I don't know how to say, but it's amazing. The both. Een bijdrage van verslaggever Eline de Zeeuw. Het is 2 minuten voor 7:30. Deze hele week wil ik nieuwe kerstplaten draaien op dit tijdstip. Net sowieso voor 6:30. We trappen af met Alicia Keys. Met haar nieuwste December, Back to June. I think it's that time. I know it's your favorite time of year in the laughter. And cheerful spirit reminds you of trips around the sun. Yeah, I'll show you 365, but today I wanna make sure it's just right, 'cause right now's a present you only get once. The world could be so cold, but I got so much love, it's lighting up the fire inside my soul. Christmas in June. I mean, Christmas is all the time when I'm with you. That's what I'm trying to say, you know? NPO Radio 1. Het is 6:30 geweest, de hoofdpunten, Wouter. Code oranje vanwege de gladheid is overal opgeheven, meldt het KNMI. Alleen in het noordoosten is het nog plaatselijk glad. Gisteravond en vannacht zijn er door de IJssel honderden ongelukken gebeurd. Een schip van de Thaise marine is gezonken. Van de 106 opvarenden werden er 73 gered. Voor de anderen heeft de marine een zoekactie opgezet. Het fregat maakte water toen het op zo'n 40 kilometer uit de kust voer. In Kiev zijn vannacht explosies gehoord. Volgens de plaatselijke militaire commandant is de Oekraïnse hoofdstad aangevallen met Iraanse drones. En heeft het afweergeschut er zeker 9 neergehaald. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. En in Argentinië is de WK-overwinning vannacht uitbundig gevierd. Het land werd wereldkampioen voetbal na een spannende finale waarin Frankrijk met strafschoppen is verslagen. Het is 36 jaar geleden dat Argentinië een WK won. Het weer dan bewolkt en regenachtig. De temperatuur stijgt vandaag naar 7 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De eerste files van de ochtendspits staan. Er zijn ook wat bijzonderheden. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Daar staat 5 kilometer file bij de afrit Hoenderlo met ruim 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar heeft het verkeer ruim een half uur oponthoud in de file tussen Noorderloos en Nieuwendijk. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Koen Verbraak volgde 2 jaar lang medewerkers van het OLVG. Wat voor eigenschappen moet je eigenlijk hebben voor dit werk? Belangrijk is dat je beslissingen kan nemen, denk ik. Ik heb alle begrippen, vrouw. Ik probeer u te helpen. Ik werk hier al 40 jaar. Ik ben gewoon het OVG, zeg maar. OLVG, ziekenhuis met een hart. Vanavond om 8:30 bij BNNVARA op NPO 2. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Het is 6:54. Amnesty International houdt een speciale actieweek voor Iran. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor tientallen Iraanse demonstranten die ter dood zijn veroordeeld. We weten, inmiddels zijn 2 van hen al geëxecuteerd. Elke Kuiper is van Amnesty. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet die week van jullie eruit? Nou, we hebben aan de ene kant een actie bij de ambassade van Iran in Den Haag. Vanaf vandaag tot en met vrijdag. Iedere dag tussen 12 en 2 uur staan daar mensen van Amnesty en ook mensen uit de Iraanse gemeenschap in Nederland voor de ambassade. En dan gaan we de namen oproepen van mensen die zijn geëxecuteerd. En daarnaast hebben we ook een belactie en kunnen mensen online een formulier invullen en dan wordt er een automatisch bericht bij de ambassade van Iran in Den Haag afgeleverd namens jou via de telefoon met de oproep om deze executies te stoppen. En hoe riskant is dat ook voor bijvoorbeeld Iraniërs in Nederland of Iraniërs die dus ook nog familie hebben in Iran? Nou, via de belactie wordt alleen je voornaam genoemd. Dat scheelt natuurlijk. We merken natuurlijk wel dat acties bij de ambassade zullen sommige mensen uit de Iraanse gemeenschap aantrekken en andere niet vanwege de risico's inderdaad. Want het kan wel degelijk zo zijn natuurlijk dat familieleden die nog in Iran zijn en dergelijke daar last van gaan ondervinden. Dat is aan mensen zelf of ze dat wel of niet willen doen. We hebben ook een gewone standaard petitie online staan die mensen kunnen ondertekenen. Dus de mensen moeten dat even zelf inschatten of ze wel of niet dat soort acties willen doen. Wat hopen jullie dat er gebeurt als jullie daar bij de ambassade staan? Nou ja, we hopen natuurlijk dat de executies die op dit moment begonnen zijn van vreedzame demonstranten voornamelijk in Iran gaan stoppen. Afgezien daarvan is de hele mensenrechten situatie in Iran natuurlijk heel zorgwekkend. We hopen dat door dit soort druk de autoriteiten in Iran geen executies meer gaan uitvoeren, geen demonstranten ter dood gaan veroordelen en dat ze in ieder geval stoppen met het geweld tegen de demonstranten wat nu gaande is al een tijd. Maar denkt u dat ze bij de ambassade naar buiten komen om die petitie in ontvangst te nemen? Nou, aan het eind van deze actieweek, dus op vrijdag, gaan we inderdaad handtekeningen aanbieden. Nu al meer dan 51.000 mensen hebben die petitie ondertekend. We zijn vaker bij de ambassade van Iran geweest en we gaan dan letterlijk die handtekeningen aanbieden. Hè, in dozen, er wordt aangebeld. Meestal wordt de deur niet open gedaan. Maar ja, dat stopt ons er nu niet van om dat niet weer te proberen. Want het is wel net zo netjes om ze persoonlijk te overhandigen. Op het moment dat niemand open doet, dan zullen we ze daar bij de brievenbus achterlaten. We zien wel dat mensen naar ons kijken als wij daar staan. Dus onze aanwezigheid is zeker niet onopgemerkt. Nee. Het contact met de demonstranten in Iran zelf. Hoe hebben jullie dat überhaupt? Lukt dat? Nou, we hebben via onze onderzoekers, die hebben contact met mensenrechtenorganisaties in Iran, met familieleden van mensen die bijvoorbeeld zijn opgepakt, met activisten en dergelijke ter plekke. En dat is ook de manier waarop wij nu 26 mensen hebben geïdentificeerd die ter dood veroordeeld zijn of dat ze waarschijnlijk gaan worden. Op die manier komen we ook aan onze informatie. Dus die contacten zijn daar zeker, ja. En waar hopen zij op wat het buitenland doet? Nou, voor de mensen daar is het heel belangrijk dat die steun er blijft zijn, die solidariteit. De situatie in Iran is nu al een aantal maanden natuurlijk zo extreem gewelddadig. En op een gegeven moment verdwijnt dat ook een beetje uit het nieuws hier. En krijgen mensen daar ook misschien de indruk dat ze vergeten worden. Het is belangrijk dat mensen in Iran weten dat we nog steeds bewust zijn van wat er daar gebeurt. En dat wij allemaal willen ook dat het ophoudt. En dat mensen zich ook inzetten wereldwijd. En ook hun eigen regeringen aansporen en oproepen om actie te ondernemen. En de autoriteiten van Iran dan weer op te roepen om executies en dergelijke te stoppen. En dan zijn ze ook blij toch ook met dit soort belacties of een petitie die dan wordt aangeboden eind deze week? Ik hoop het. Ja, ik hoop het natuurlijk wel, ja. Elke Kuiper van Amnesty. Dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Al 2 weken wordt er in de Canadese stad Montreal door 196 landen gepraat over een mondiaal actieplan over de bescherming van de biodiversiteit. Want daarmee gaat het op zijn zachtst gezegd niet goed. Vandaag is de laatste dag van onderhandelingen. Maar het is nog onzeker of er een akkoord komt. Correspondent Lucas Waagmeester is in Montreal. Ja, waarom gaat het zo slecht met de biodiversiteit? Ja, die 196 landen die in deze stad onderhandelen, die lijken het daar in ieder geval wel over eens. Hè. We hebben een probleem. We zitten in een zogeheten extinctiegolf. Een nieuwe golf van uitsterving van dieren, planten, bomen, micro-organismen. Alles wat leeft op de aardbol. En dat komt, het lijkt de klimaatverandering wel, dat komt door het handelen van één specifieke soort die leeft op de aarde. De mens. En de mens gebruikt pesticiden in de landbouw, waardoor insectensoorten uitsterven. De mens vist oceanen leeg. De mens kapt bossen. De mens trekt leefgebieden onder dieren vandaan. Vervuilt de lucht en de oceanen. Nou, ga zo maar door. En hier in Montreal proberen ze dus te zoeken naar een oplossing. Wat moeten we doen om deze trend te stoppen? En wij zijn eerst even hier de stad juist uitgereden de afgelopen dagen, omdat we het probleem dat hier voorlicht wilde schetsen. Nou, je hebt hier natuurlijk heel veel natuur. Niet ver van Montreal beginnen de beroemde taiga's, de oerbossen die het halve continent hier bedekken. En daarmee gaat het dramatisch. We kijken vaak naar de Amazone of naar de Sahel in West-Afrika. Maar ook hier om de hoek gaat het heel hard achteruit. En een graadmeter in dat verhaal, dat is de eland. Het nationale dier, kun je wel zeggen, van Canada. Zo'n beetje 3 uur rijden van Montreal ligt het verhaal van de snel afnemende biodiversiteit gewoon in het bos. When you would drive through the park, you had more of a chance to see a moose walking through or by the lakes and so on. They were more visible back then. Dit is Shannon Chief. Zij is een leider in de Algonquin Nation, een gemeenschap van oorspronkelijke bewoners hier in de Canadese provincie Quebec. En zij zegt, er waren hier altijd elanden, en veel ook, maar die zijn verdwenen. Like my dad would kill a moose, you know, and he would be able to feed me on all my brothers and sisters, like 6-7 of us, for the whole winter. We aten vroeger een hele winter met de hele familie van één eland, zegt ze. Zo gaat het hier al eeuwen. Maar de laatste jaren delen deze mensen een eland met 6 gezinnen. But nowadays we have to try to be able to feed as much as 6 families with one moose. Ze zijn er gewoon niet meer. Just because there is not enough moose. Exactly. En de reden daarvan komt net langs rijden. There's a logging trucks. They're logging, hè? Mm-hmm. Iedere 5 minuten passeren we een vrachtwagen vol gestripte boomstammen die uit het gebied komt. We stappen even uit naast zo'n open stuk in het bos. They have like really high-tech machinery now and they're logging 24/7. Like throughout the night too. Mike Diabo is ook van de Algonquin Nation en hij is leraar natuurwetenschappen. Er wordt hier 24 uur per dag hout gekapt, zegt hij. En het ziet er inderdaad uit als, ja, als een maanlandschap. So this is a clear cut, as you can see. There's no selection of species or anything that's going on. They just go through and take everything. De machines walsen hier alles weg. Niet alleen de bomen die ze nodig hebben. Alles wat in dit bos leeft is verdwenen. It's very efficient and it's very destructive. En dan gaat trapsgewijs het hele gebied achteruit. And so what happens is that has a cascading impact. Alles reageert op elkaar en leeft van elkaar in zo'n bos. Dat kan allemaal niet herstellen. Through all of the other organisms that depend on all of these different other kind of chemical processes that have to happen naturally. En wat overblijft is een soort woestijn. And so you end up with a big dead zone. En het is dus nog niet gelukt om houtkapbedrijven en de overheden hier in Canada die deze bedrijven vergunningen verlenen te overtuigen dat dit geen goed idee is en dat niet alleen de eland maar de hele natuur hier langzaam verdwijnt. This is how the forestry companies really negatively impact not only the moose but every other living thing that's here. Ja, Lucas, kunnen deze mensen een vuist maken? Ja, dat maakt het wel interessant om deze mensen juist te spreken. Want inheemse gemeenschappen laten zich flink horen op deze top. Ze zijn op veel plekken in de wereld degene die leven in de gebieden waar de natuur op aarde nog in stand is. En zij leven ook van die natuur. En zij zeggen, als er één bevolkingsgroep is die weet hoe je de natuur kunt gebruiken, kunt ontginnen, zonder dat die natuur daarvan kapot gaat, dan zijn wij het. Dus zij eisen ja, een belangrijkere rol in de natuurbescherming wereldwijd. Ze zijn een onderdeel aan het worden van wat hier deze dagen besproken wordt. En dus wellicht ook van een akkoord dat hier gaat komen. Ja, wat is dan de belangrijkste afspraak die ze dan op de top proberen te maken? Een hoofddoel dat hier gesteld is, wordt 30 by 30 genoemd. 30% van het oppervlakte van de aardbol moet in 2030 beschermde natuur zijn. Dus 30-30. En dat wordt een enorme klus, want op dit moment is zo'n 17% van het landoppervlak beschermde natuur. Van de oceanen ligt dat percentage nog lager. Dus die 196 landen die moeten dat doel met elkaar gaan stellen in de komende dag. En dat moet ja, een soort gouden standaard worden. Het Parijsakkoord van de biodiversiteit. En we spraken hier vandaag ook minister Christiane van der Wal uit Nederland voor natuur en stikstof. En stikstof is zo'n dossier dat echt gaat over biodiversiteit. Dus hier op deze top draait het ook echt over zo'n thema. En ik vroeg haar hoe de uitkomst van deze VN-top zich verhoudt tot wat we in de komende tijd in Nederland gaan doen. Hij is 1-1. Dus ook in Nederland zeggen we 30% in 2030. Los van de stikstof. Maar we moeten die natuur herstellen. En dat is cruciaal. En ik zeg ook heel vaak, we hebben niet echt zozeer een stikstofcrisis. Het is een natuurcrisis. En dat verlies van biodiversiteit gaat zo hard. Ja, en dat, die effecten zijn immens. Ook voor Nederland. Dus het gaat om voedselproductie, maar ook plagen. Ziekten. De bossen die niet meer weerbaar zijn. Dus het heeft allemaal zo met elkaar te maken. Maar ook in Nederland zijn we hier volop met de ambitie bezig. En betekent dat dus ook dat wij die 30% gaan halen binnen onze landsgrenzen? Wordt 30% van Nederland natuurgebied? Die kant gaat het natuurlijk op. Dus ik vind ook dat we ons daarop moeten voorbereiden. Daarom heb ik dat ook opgenomen als richting. En ik vind dat we dat moeten halen. Ik denk ook dat het kan, dat we die 30% kunnen halen. Nou, zij heeft het dus daarover bestaande beleidsplannen die dus ook het streven zijn van de Nederlandse regering op dit moment. En de minister noemt Nederland en Europa hierin ook echt een voortrekker wereldwijd. Wij blijven in deze onderhandelingen volgens haar zeker niet achter in de wereld als het om dit soort doelstellingen gaat. Ja, daar wordt dus al nu best wel lang onderhandeld. En het is nog maar de vraag of er ook echt een akkoord komt. Wanneer is dat dan te verwachten? Ja, eigenlijk zou het dit weekend al klaar zijn. Maar er moet uiteraard weer een enorme prop door de pijp. Het kost allemaal meer tijd, hè, zoals het slot van dit soort toppen vaak gaat. Er ligt sinds afgelopen middag een nieuwe conceptverklaring waarin inderdaad dat 30-30-doel is opgenomen. En ook bijvoorbeeld die grotere rol die inheemse bevolkingsgroepen moeten gaan spelen bij het beheer van de natuur. Maar het gaat nog over geld vooral. En natuurlijk moet er een enorm fonds komen om projecten te financieren. En moeten bijvoorbeeld subsidies gaan verdwijnen. Denk aan de Europese landbouwsubsidies. Ook die moeten worden omgebogen, zodat ze straks geen landbouw meer subsidiëren die bijdraagt aan het verlies van biodiversiteit. Dus ja, het moet allemaal nog worden uitonderhandeld in de komende dag. En dan ligt er mogelijk later vandaag of morgenochtend vroeg een akkoord. Ja, jij volgt het voor ons, Lucas. Dankjewel. Lucas Waagmeester was dat vanuit Montreal. Reiskoepel AVR wil een garantiefonds voor losse vliegtickets. Aanleiding is de beroerde financiële situatie bij Otravo, het moederbedrijf van onder meer vliegtickets.nl. Daarover schrijft de Telegraaf. De verkoop via vliegtickets.nl ligt voorlopig stil. En de AVR denkt dat een paar honderd klanten nu zijn gedupeerd. Zij kunnen geen beroep doen op de bekende SGR-garantie, want die geldt niet voor losse vliegtickets. In Brussel wordt al wel gesproken over een garantiefonds dat er wel voor geldt. Reizigers zouden daarvoor dan per ticket een kleine vergoeding moeten betalen. Ja, ik ben het zal wel weer duurder worden dan. Dan moeten we allemaal wel meebetalen. Moet natuurlijk wel een fonds gevuld worden op een of andere manier. Precies. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire moeten nog altijd wachten op geld en erkenning, meldt Hart van Nederland. Ze kregen minimaal 30.000 euro, maar velen hebben recht op meer. Bij sommigen duurt dat jaren. Die processen verlopen erg stroperig. Bijvoorbeeld een gedupeerde in Ossenisse in Zeeland wacht nog altijd op extra geld. Het gaat om 2006 tot 2011, zeg maar, de toeslag bij mij. Maar het is een hele lange nasleep. En ik ben pas begin 2020 was ik mee alles klaar. Dus dat is zeker 40.000 euro of meer. En dan heb je nog de emotionele schade. Staatssecretaris De Vries erkent dat de afwikkeling van de toeslagenaffaire nog lang niet klaar is. Ze zegt dat ze er alles aan doet om zo snel mogelijk te gaan waar het kan. Boeren in Flevoland profiteren van een wereldwijd uientekort, weet Omroep Flevoland. De vraag is hoog omdat de oogst wereldwijd tegenvalt. Ook in Nederland komen er minder uien van het land, onder meer door de droogte. Maar in Flevoland mochten boeren tijdens de droge maanden het land wel beregenen vanuit de randmeren. Dus die boeren kunnen nu aardig verdienen aan hun uien. Op het moment wordt er 40 cent per kilogram bij de boer betaald of meer. En dat is, dat staat niet in vergelijking met eerdere jaren. Dat is heel lang geleden dat dat zo was. En op mei, dus echt op termijn, wordt zelfs al tot 60 eurocent betaald. En dat is een extreem hoge prijs voor Nederlandse begrippen. Dat gaan we waarschijnlijk ook alweer in de supermarkt merken dan. Nederland is trouwens wereldwijd een grote uienexporteur. Tot de zomer ging al zeker 1 miljard kilo aan uien naar bijna 150 landen. En in Zuid-Limburg krijgt een van de zeldzaamste zoogdieren van Nederland het misschien iets beter. De provincie en gemeenten willen samen met terreinbeheerders het leefgebied van de eikelmuis herstellen. Bericht onder meer nu.nl over. De eikelmuis is geen muis en eet ook geen eikels. Dus een bijzonder beestje. Familie van de knaagdierensoort slaapmuizen. Dus die liggen in de winter eigenlijk onder de grond te slapen of in een holletje. En de eikelmuis lijkt een beetje op een eekhoorn. Heeft ook een soort van maskergezicht. Een soort van vlek in zijn gezicht waardoor hij een masker lijkt te hebben. Oh. Kortom, die wil je eigenlijk wel bewaren. Ja. En er zijn nog maar een paar honderd van deze dieren in Nederland. Onderzoekers hebben bekeken wat er nodig is om de eikelmuis te redden. En ze concluderen, ze wonen het liefst in oude bossen met natuurlijke holtes. En ze vermijden het open veld. En zo wordt dan de komende 4 jaar geprobeerd om het de eikelmuis in Zuid-Limburg iets aangenamer te maken. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Heel veel bijzonderheden zijn er nog niet op de weg. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is de dagelijkse file wel een stuk langer. Tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. 13 kilometer met een half uur oponthoud. De oorzaak is een aanrijding. Op de N279 van Helmond naar Den Bosch. Dat was een ongeluk bij Beek en Donk. Dat veroorzaakt nu 4 kilometer file vanaf Helmond. En het oponthoud is 20 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Do you remember chopped hearts melting? Kaylee. In Amersfoort, Ede en Amsterdam staan vanaf dit weekend speciale kassen. Ze zijn niet bedoeld om planten in te laten groeien, maar voor voorbijgangers om in te rouwen en vieren. Initiatiefnemer van de kas in Amersfoort is Amber Arlar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, rouwen en vieren in een glazen kas en dat midden in de stad. Waarom heeft u dit bedacht? Ja. Ja, nou, ik heb het zelf niet bedacht. Vorige is bedacht in Amsterdam door Stichting Pop-opwerk, door Rico Voorberg. Die heeft dit initiatief genomen vorig jaar. En dat kwam ik tegen en toen dacht ik, dat wil ik in Amersfoort ook neerzetten. Omdat een fysieke plek voor rouw eigenlijk mist in een stad. Maar is het dan ook logisch om het in een glazen kast te doen? Of ben ik dan heel conservatief? Ja. Nee, nou, het mooie van een glazen kast is dat het een heel transparant karakter heeft. En het idee van de kast is ook dat het van niemand is en voor iedereen. Dus het is een plek waar je ongeacht achtergrond, overtuiging, iedereen is daar welkom. En dat karakter willen we ook uitstralen. En daar leent de glazen kast zich heel goed voor. Ja, want hoe ziet die eruit? Ja, het is een glazen kast met twee dakjes. 6 meter bij 4,5. Waar je dus echt in kan. Maar met meer mensen ook, dat is best ruim. Ja, het is best ruim. Er staat een mooie grote tafel in het midden. Dus je kan er echt even naar binnen. Je kan daar. Ieder moment zijn er twee vrijwilligers aanwezig. Dus als je denkt, nou, ik zou het ook fijn vinden om even een verhaal te delen, dan kan dat ook. Je mag ook gewoon helemaal in stilte daar zijn. Maar er is dus ruimte om even bijvoorbeeld iets in een gastenboek te schrijven, om een kaarsje te branden of om een lint te beschrijven. Die kan je dan vervolgens of in een kerstboom hangen die er staan, of aan een mooi rek. En nou ja, dan heb je even een momentje zo dat je door de kast kan lopen. En sommige mensen blijven langer hangen. Anderen die doen alleen een kaarsje aan en lopen weer naar buiten. Maar andere, hè, de omstanders zien dat dus allemaal. Moet je ook bereid zijn dat je je kwetsbaar opstelt. En misschien verdrietig wordt en dat mensen dat dus zien. Ja, dat klopt, ja. Nou is het zo dat wij in Amersfoort staan we aan de voet van Onze Lieve Vrouwentoren. En we staan daar aan de achterkant. En dat is een vrij intiem plein. Natuurlijk wel zichtbaar door de mensen die daar aan de overkant wonen. Maar het is best wel een mooie intieme plek. En de glazen kast is helemaal aan de randen gevuld met mooie kaarsen. Dus er is ook wel. Het is niet dat je helemaal in het zicht staat met je kwetsbaarheid. Maar inderdaad, het is ook weer niet helemaal verstopt. En dat is eigenlijk ook het idee. Omdat we niet zo gewend zijn met elkaar om in Nederland dan. Om met elkaar om het zomaar over rouw te hebben, bijvoorbeeld. En daar nodigt de kast ook wel toe uit. Om dat een klein beetje te doorbreken op een. Op een voorzichtige manier. Ja, en want dat is goed ook voor mensen als dat gebeurt? Dat denk ik wel. Nou ja, dat ervaren wij. Ik werk als rouw- en verliestherapeut. Dus ik spreek veel mensen die tijdens een rouwprocessen die groot verlies hebben meegemaakt. En die voelen zich heel vaak eenzaam met hun verdriet. Omdat ze het of niet gezien worden of niet begrepen worden, omdat niet iedereen om je heen daar dan doorheen gaat. En die eenzaamheid is eigenlijk zo'n zonde. Omdat als je mensen wel een plek geeft om te zijn met hun verdriet, dan kunnen ze er wat mee. Omdat het verdrietig is als je in rouw bent en je bent ook nog eens eenzaam. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk denk ik helemaal niet wat we willen. En in de kast merk je dat mensen het heel fijn vinden om even een plek te hebben waar je even kan zijn met dat verdriet. En als je naar buiten loopt en je bent nog steeds verdrietig, dan zijn ook die twee vrijwilligers er nog om je, als dat nodig is, even op te vangen. Zeker weten. Ja, die hebben allemaal hebben een startbijeenkomst gehad vorige week. Die hebben we allemaal wat meer verteld over. Nou ja, hoe kan je nou, wat kan je nou doen op het moment dat iemand toch heel groot verdriet tegenkomt, zeg maar, in de kas. Dus die weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. En daar hebben we dus, ja, daar zullen we goed voor zorgen. Oké, nou, mooi initiatief. Ja. Dank u wel en succes daarmee de komende week. Hartelijk dank. Amber Arlar was dat, initiatiefnemer van deze speciale rouw- en vierkassen. Komende weken dus in Amersfoort, ook in Amsterdam en Ede. Het is weer bijna winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Russische president Poetin gaat weer naar het buitenland. Ditmaal naar zijn bondgenoot Belarus. En op steeds meer plaatsen in het land is de gladheid op de wegen verdwenen. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Code oranje vanwege de ijzel is inmiddels overal opgeheven. In de noordoostelijke helft van het land is het toch wel plaatselijk glad. Het KNMI kondigde gisteren code oranje af omdat het verraderlijk glad was door regen op een bevroren ondergrond. De neerslag trok vanuit het zuidwesten over het land. En gisteravond en vannacht gebeurden op de wegen honderden ongelukken. Om de gladheid te bestrijden strooide Rijkswaterstaat 12 miljoen kilo zout. Door de regen had dat niet overal effect. Aanbieders van particuliere opleidingen zijn ontevreden over wijzigingen in de zogeheten stopsubsidie. Het kabinet kondigde vorige week aan dat een nieuwe aanvraagronde voor de subsidie niet doorgaat. Vanaf 2 januari zouden mensen weer 1000 euro kunnen aanvragen voor trainingen of cursussen. Maar nu kan dat pas bijna 2 maanden later. Het kabinet wil de pauze gebruiken om misbruik van de regeling tegen te gaan. Maar opleidingsinstituten hadden al voorbereidingen getroffen om na 2 januari nieuwe cursisten te verwelkomen. Een schip van de Thaise marine is gezonken. Van de 106 opvarenden werden er 73 gered. Voor de anderen heeft de marine een zoekactie opgezet. Het fregat maakte water toen het op zo'n 40 kilometer uit de kust voer. Harde wind blies zeewater aan boord, waarna de elektriciteit uitviel. Daarna kon er geen water meer uit het schip worden gepompt. 3 schepen en 2 helikopters zoeken nog naar de vermisten van het Thaise fregat. Die reddingsactie wordt bemoeilijkt door slecht weer. In Kiev zijn afgelopen nacht explosies gehoord. Volgens de plaatselijke militaire commandant is de Oekraïnse hoofdstad aangevallen met Iraanse drones en heeft het afweergeschut er zeker 9 neergehaald. Het is onbekend of de drones allemaal vernietigd konden worden. Berichten over schade of slachtoffers zijn er nog niet. Elon Musk zegt dat twitteraars mogen bepalen of hij aanblijft als directeur van het platform. Musk twitterde kort na middernacht een vragenformulier waarop gebruikers ja of nee kunnen antwoorden op de vraag of hij moet aftreden. Tot het middaguur Nederlandse tijd kan er worden gestemd. De miljardair gebruikte al vaker peilingen om beleid bij Twitter te laten bepalen. Musk vindt dat een eerlijke gang van zaken. Maar deze peilingen zijn eenvoudig te manipuleren, waarschuwen deskundigen. In Argentinië is de WK-overwinning vannacht uitbundig gevierd. Zo hebben feestende fans zich in Buenos Aires op verschillende pleinen verzameld. Argentinië is wereldkampioen voetbal geworden na een spannende finale waarin Frankrijk met penalties werd verslagen. Het is 36 jaar geleden dat Argentinië een WK won. In Frankrijk juist teleurgestelde reacties. In een paar steden moest de politie worden ingezet om boze fans uiteen te drijven. Het weer, het is bewolkt met wat regen. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind staat er. En de temperatuur loopt vandaag op naar 7 tot 9 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen. En dan een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste drukte zien we op de wegen in Noord-Brabant en bij Arnhem. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar bij Duiven, zien we nu zo'n 20 minuten oponthoud in 9 kilometer file. Er was een aanrijding, maar de weg is weer vrij. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar staat file na een ongeluk tussen Breda-Noord en Oosterhout-Oost, 5 kilometer. Daar is maar één rijstrook open. Het oponthoud is 20 minuten. En vertraging op de N279, Helmond-Den Bosch, na een ongeluk. Er staat tussen Helmond en Beek en Donk 4 kilometer met een half uur oponthoud. Ster. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegensvlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Are you ready? 3, 2, 1. Top Gun Maverick landt binnenkort op Sky Showtime. Stream de beste films en exclusieve nieuwe series van wereldberoemde studio's. Jurassic Park, Minions, Yellowstone en Top Gun Maverick. Have you any fun yet? Meld je vandaag nog aan en betaal de helft van de prijs voor altijd. Voor slechts $3,49 per maand. Maak van de feestdagen een filmfestijn. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. President Poetin reist voor het eerst in meer dan 3 jaar naar Belarus voor een bezoek aan een van zijn laatste bondgenoten, president Alexander Lukashenko. De leiders zagen elkaar alleen dit jaar al 7 keer, maar dat was steeds in Rusland. Rusland-correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Waarover gaan ze het nu hebben in dus Belarus zelf? Nou, volgens het Kremlin gaan ze het vandaag hebben in Minsk over onder andere economische samenwerking, veiligheid en gezamenlijke maatregelen om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Nou, Moskou die wil dus vooral focussen op meer integratie tussen Rusland en Belarus en de Uniestaat die ze hebben opgericht. Maar de verwachting is toch wel dat ze het vandaag achter de schermen ook vooral gaan hebben over die speciale operatie in Oekraïne, zoals we dat hier in Rusland nog steeds moeten noemen. En dan ook vooral de rol van Belarus daarbij. Want het is natuurlijk vrij opvallend dat Poetin vandaag, je zei het net al, naar Minsk afreist en dat Lukashenko dus voor het eerst in 3 jaar niet naar Moskou komt. En daaruit concluderen veel analisten dat Poetin goodwill wil kweken bij Lukashenko, omdat hij Belarus nodig lijkt te hebben. Zoals gezegd ook dus een van zijn laatste bondgenoten ook, Lukashenko. Hoe ziet het dan eruit, dat bondgenootschap, en hoe helpen ze elkaar? Ja, ze zijn erg afhankelijk van elkaar, want voor Poetin is Belarus heel belangrijk als een soort bufferstaat tussen Rusland en het Westen, waar hij heel graag de controle over wil hebben. Lukashenko was altijd heel erg rebels, wil niets hebben van Poetins invloed in Belarus, maar sinds de protesten in 2020 na die verkiezingsfraude en de harde sancties die door het Westen werden opgelegd, had Lukashenko eigenlijk geen keus meer en moest hij dus steun zoeken, financieel en politiek, bij Poetin. Nou, die steun kreeg hij, maar wel tegen een hoge prijs, want sindsdien kon Poetin dus eindelijk zijn droom waarmaken, die Russisch-Belarussische Uniestaat, waarbij Lukashenko eigenlijk al zijn macht en soevereiniteit moest opgeven aan het Kremlin. Nou, en inmiddels is Belarus een soort marionettenstaat van Poetin geworden, en dat zagen we natuurlijk vooral afgelopen februari, toen Poetin vanuit Belarus Oekraïne binnenviel. En Lukashenko probeert sindsdien zelf directe betrokkenheid in Oekraïne te vermijden. Maar er zijn zorgen of dat zo blijft, onder andere door dat bezoek van Poetin vandaag en omdat er afgelopen maand duizenden nieuwe Russische troepen in Belarus gestationeerd zijn. Ja, is al duidelijk wat ze daarmee van plan zijn? Niet echt. Er is een gezamenlijke strijdmacht opgericht, zeggen Lukashenko en Poetin. En dat zou nodig zijn vanwege NAVO-provocaties aan de grens met Belarus, zoals Lukashenko dat ziet. Het Russische ministerie zegt er eigenlijk niet veel over. In de Duma zei iemand dat ze die Russische troepen dus niet gaan vechten in Oekraïne, maar dat ze daar alleen maar naartoe zijn gestuurd om Lukashenko zorgen weg te nemen. Maar goed, het zorgt natuurlijk wel voor spanningen. Eerst die troepenopbouw, een nieuwe gezamenlijke strijdmacht en vandaag het bezoek van Poetin. Dus in Oekraïne is men in elk geval bang dat er wellicht binnenkort een nieuw Russisch offensief vanuit Belarus gelanceerd zou kunnen worden. Vanuit het noorden dus, om te proberen Kiev opnieuw in te nemen. Wat vindt de Belarusische bevolking er eigenlijk van? Nou, die steunen dit dus helemaal niet. En dat is precies het dilemma voor Lukashenko. Want de bevolking sympathiseert ontzettend met Oekraïners. Die voelen zich eigenlijk ook bezet door Poetin, omdat hij dus eigenlijk Lukashenko controleert. En uit recente peilingen blijkt dat meer dan 90% van de bevolking er absoluut niet achter zou staan als het Belarusische leger mee zou vechten in Oekraïne aan Russische zijde. Dus ja, Lukashenko is al helemaal niet meer populair. En als hij zo'n beslissing zou nemen, dat dus ook Belarussen zouden moeten gaan sterven voor Rusland, nou ja, dan is het einde van zijn laatste beetje legitimiteit in zicht. Dus dat probeert hij al maanden te voorkomen. Ja, dat is een balanceeract voor hem. Dus aan de ene kant loyaal zijn aan Poetin, maar toch ook wel die eigen bevolking te vriend houden of onder de duim te houden, is maar net hoe je het bekijkt. Maar wie gaat dan uiteindelijk toch bepalen of dat Belarusische leger wordt ingezet? Nou, precies, het is echt een dilemma voor hem. En het lijkt er nu op dat Poetin ondersteunen, waarbij Belarus kan dienen als een soort uitvalsbasis voor het Russische leger, dat hij zover wel wil gaan, Lukashenko, maar zelf zijn eigen leger over de grens sturen en daarmee zijn hele bevolking dus tot een soort revolutie misschien sturen, dat lijkt vooralsnog een stap te ver. Maar zoveel macht over Lukashenko dat het nog maar de vraag is of Lukashenko ook echt nee kan zeggen als Poetin dat uiteindelijk van hem zou eisen. Weten niet of ze daar vandaag over gaan hebben, want daar zullen ze vast weer niet over communiceren, maar dat moeten we afwachten. Iris, dankjewel, correspondent Iris de Graaf. Na dagen van plooien, gladstrijken, wacht Suriname vandaag af of premier Rutte excuses zal maken voor het slavernijverleden. Nou, daar zit nog niet iedereen in het land op te wachten, weten we. En dat merkte ook onze verslaggever Onno Beukers. Op de zondag wordt er gedemonstreerd na de WK-finale bij het Kwaku-beeld. Dit is ons nationaal afro-monument. Hier doen we al onze vanodus, zoals we dat noemen. Al onze pijn en hoop, dat brengen we hier. En alle culturele activiteiten die vinden eigenlijk hier plaats. Maandag is de dag dat er vanuit Den Haag, vanuit Nederland, excuses gemaakt gaan worden. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Nou, dat bevalt ons helemaal niet. Wij hadden dus toch gedacht, 1 juli 2023, een mooie datum. Maar vooral ook dat we ons dan zouden kunnen voorbereiden. Want nu zijn we overvallen. Het lijkt wel alsof we terug zijn in de tijd in Afrika. Zo werden onze voorouders ook overvallen en die zijn toen hierheen gebracht. Hè? Dus dat gevoel bekruipt ons. Dit doet pijn omdat dit eigenlijk ook misschien juist zo'n uiting van slavernij ook is? De slavernij is er nog steeds, toch? Men geeft de opdracht en jij moet het uitvoeren. En daar gaat men gewoon nog steeds van uit. Er is geen respect voor elkaar. Nee. We gaan nu even beginnen met een plengoffer. En bij het Kwaku-beeld wordt dan een bloemstuk gelegd en ook een offer gebracht. Je moet dat dit houden, ik kan van vader, ik kan vader. Even dat uno ochara lusu na la kenki konjo uno. Ago. Applaus. Ik ben hier om natuurlijk voor protest. Mocht het zijn dat er morgen wel excuses doorgaan. Men moet duidelijkheid geven, vooral de kant van de regering. Wat zou het voor u betekenen, die excuses? Betekent dat iets? Natuurlijk dus het gevoel van verdeeldheid, want nu de verschillende etnische groepen leven als losstand. Ja, zowel maatschappelijk als politiek. Iedereen streeft naar zijn eigen belang. We hebben geen eenheid. Ja, dus de eenheid is niet als zodanig. Ja, dus dat komt allemaal van het koloniaal verleden. Ja. Zou excuses vanuit Nederland daar wel verandering in kunnen brengen? Natuurlijk, Suriname en Nederland moeten het samen doen. Wat fout is gegaan, moet sowieso hersteld worden. En daarvoor gaan we. En even verderop is een winkelstraat waar mensen wat zondagse boodschappen aan het doen zijn? I really don't care. Nee, want zijn er andere dingen die belangrijker zijn voor u op dit moment? Ja, de economie in het land. I don't care about the rest. Dus het maakt mij niet uit. Ik vind het maar een heleboel geheelbil. Het is al 100 jaar geleden misschien werkelijk een heel vervelende situatie. But it's over. Mm. It's over, so I don't care. Maar nou wordt er ook gezegd, het speelt ook nog steeds door in de huidige maatschappij. Het zou kunnen, maar je moet, zoals ze het altijd zeggen, het slachtofferrol even laten gaan en proberen te focussen op future en ervoor zorgen dat het gewoon niet meer gebeurt, toch? Kijk, waarom het voor mij belangrijk is, snap je? Kijk, einde van de rit, er zijn zoveel dingen in het verleden gebeurd. En nu zie je, ondanks dat alles, zie je toch nog laat Creole kinderen maken met blanke, blanke met Creole. En het is iets moois om te zien. Dus ik zeg van, waarom nog een beetje in het verleden blijven, die brok blijven behouden als anderen van ons toch kinderen met elkaar maken. En dat mensen hun fouten inzien, vind ik van waarom niet? Waarom niet vergeven? Ja, dus het is eigenlijk misschien ook wel belangrijk, juist ook voor de toekomst. Natuurlijk is het heel belangrijk voor de toekomst dat onze kinderen die nu opgroeien ook kunnen zien van, dat er ooit wel, dat mensen het ooit wel op zich hebben genomen om zich te verontschuldigen. Morgen komen die excuses. Is dat iets wat je zelf ook gaat volgen? Natuurlijk ga ik het volgen. Waarover praat je? Het gaat over mijn voorouders, hè? Dus natuurlijk ga ik het wel volgen, ja. Dus ik kijk er echt naar uit. Ik kijk er echt naar uit. Een bijdrage van verslaggever Onno Beukers vanuit Suriname. Het is 14 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was gisteren op radio en tv? Nieuwsuur sprak met Marjan Minnesma van de stichting Urgenda over de klimaatbelasting die de Europese Unie vanaf 2027 wil gaan instellen. Industrie en consumenten moeten extra gaan betalen als ze CO2 uitstoten. Minnesma is er blij mee. Alles bij elkaar is dat denk ik een mooie eerste stap. Ja, dit hele pakket waar dit een onderdeel van is, hè, om 55% minder uitstoot in 2030 te gaan krijgen, is een grote stap voorwaarts. En dat zorgt ervoor dat we sneller overgaan naar duurzame energie. Want vieze energie wordt gewoon steeds duurder. De maatregel zorgt er volgens Minnesma voor dat bedrijven nu echt actie gaan ondernemen. Als je echt je productieproces wil veranderen, dan ben je zo 5 tot 10 jaar verder. En daar moeten ze nu veel sneller op gaan inzetten. Dus dit helpt hopelijk om bedrijven versneld over te laten gaan op nieuwe manieren van produceren. Met waterstof, met groene elektriciteit. Zodat we de uitstoot versneld omlaag brengen. Bedrijven die nu niks gaan doen, die zijn over 10 jaar niet meer levensvatbaar. Nou, wij gaan het er zo na 7:30 ook over hebben, over deze klimaatbelasting. Media doen geregeld verslag van spectaculaire doorbraken in kankeronderzoek, maar vaak is het minder baanbrekend dan het klinkt. Daar ging het gisteren over in Argos Medialogica. Wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten Keulemans, ziet een aantal oorzaken. Algemene journalisten lezen eigenlijk die onderzoeken helemaal niet, zien niet goed welke methodes er worden gebruikt, kunnen heel slecht inschatten wat is nou een heel goed onderzoek en wat is een beetje een onderzoek wat nog vervolg behoeft. En dat zijn de valkuilen waar veel journalisten in trappen, helaas. Vasten om kanker te genezen werd in het programma Dokters van Morgen gepresenteerd als eventuele oplossing. Huisarts en hoofdredacteur van Dokter Media, Lester Duperron, schrok toen hij het item zag. Dit gaat zoveel patiënten en mensen raken op een verkeerde manier. Die gaan hier hoop uit ontlenen. Die denken dat er verbluffende resultaten zijn te behalen door te vasten. En collega artsen zeiden, wij krijgen patiënten die zijn gestopt met eten in de hoop te genezen van hun kanker. Maar minstens zo erg vind ik het gevoel dat je mensen zelf een soort verantwoordelijkheid geeft van, hè, je hebt een deel van je genezing zelf in de hand. Want dat is niet zo. Dat is niet zo. En dat was gisteravond op radio en tv. In Zuid-Afrika zijn 3 strandgangers omgekomen door een enorme golf. Ze werden in de kustplaats Durban tegen een pier geslagen en waren op slag dood, meldt de Zuid-Afrikaanse krant The Times. 17 mensen raakten gewond. Het was druk met badgasten toen de golf aan land kwam. In Durban werden de stranden juist langzaam weer geopend. Sommige van die stranden waren dicht vanwege hoge concentraties E. coli-bacteriën. Die zaten in het water na overstromingen eerder dit jaar in het gebied in Zuid-Afrika. Ook in de landen om ons heen veel overlast door het winterweer. In Düsseldorf in Duitsland bijvoorbeeld blijven de scholen en kinderopvanglocaties vandaag dicht vanwege de ijzel, meldt de Rheinische Post. Ja, daar is het natuurlijk wat later dan bij ons. Nu komt het daar pas naartoe. Ja. In België was het volgens de VRT gisteren al een dag vol ongevallen en slippartijen. In Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld kwam iemand om het leven bij een zwaar verkeersongeluk. Inmiddels zijn ook in België de weerwaarschuwingen voorbij, net zoals bij ons. Tientallen passagiers van een vlucht van de Amerikaanse stad Phoenix naar Hawaii zijn gewond geraakt door hevige turbulentie. Aan boord van het toestel 278 passagiers en 10 bemanningsleden. 20 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een heftige ervaring, zegt een van de passagiers tegen een lokaal tv-station in Hawaii. It was just rocky and then it quickly just escalated to like the point where we were shaking so much that we were like pretty much like floating off of our chairs. Ja, in het begin was het nog een klein beetje schudden en toen in één keer zweefden we boven onze stoelen, vertelde een passagier. Ja, dan is dus wel de vraag hoeveel van die mensen hadden dan hun gordel om als het heel acuut is. Er wordt dan inderdaad wel voor, anders voor gewaarschuwd, hè? Want we dit zijn altijd die verhalen. Als je in het vliegtuig zit, dan denk je hier weer aan terug. Ja, toch altijd maar die gordel omhouden. Naar de Amerikaanse autoriteiten onderzoeken hoeveel mensen die gordel om hadden. Ja, en natuurlijk ook afhankelijk van hoe onverwacht het dan is of mensen überhaupt daar de tijd voor gehad hebben. Maar voor de zekerheid kan je het altijd doen. Zeker. En Rusland stuurt entertainment naar het front in Oekraïne om het moreel van de troepen omhoog te krijgen. Daarover schrijft de BBC. Want volgens Britse inlichtingendiensten is het Russische leger van plan muzikanten te sturen, maar ook circusartiesten. Deze nieuwe creatieve brigade komt volgens de Britten na een recente Russische campagne waarin de bevolking al werd opgeroepen muziekinstrumenten te toneren aan de militairen. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat het verhogen van het moreel in het leger met entertainment van alle tijden is. Maar het is wel de vraag of dit ook gaat werken bij Russische militairen die zich toch vooral zorgen maken over het gebrek aan spullen, het onduidelijke doel van de oorlog en de grote kans dat ze het front niet levend verlaten. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Ja, de meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Het zijn niet echt heel veel bijzonderheden. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij Oosterhout. Het oponthoud daar is een half uur. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen het afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Een half uur oponthoud door een stilgevallen auto. En we zien 3 kwartier vertraging op de N279 naar Den Bosch bij Beek en Donk. De oorzaak is een ongeluk. De finale van het WK voetbal was een spannende wedstrijd tussen Argentinië en Frankrijk. Argentijnen wonnen na strafschoppen. Ton van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Vaak is het toernooi leuk en de finale minder. Was het ditmaal andersom? Ja, dat mag je echt zeggen. Want het duurde alles bij elkaar bijna 3 uur, dat hele spektakel. En ja, dat heeft wel heel veel goed gemaakt van het toernooi. Ja, je moet voorzichtig zijn met superlatieven, maar in deze wedstrijd zat werkelijk alles. En bij 2-0 Argentinië, volgens mij gingen de meeste mensen de flesjes al uit de ijskast trekken van nog 10 minuutjes en dan is het klaar. En toen begon het eigenlijk pas, omdat Frankrijk via Mbappé dan natuurlijk terugkwam. Ja, toen in die verlenging die wisselende score nog eens en de strafschoppen, het had werkelijk alles in zich. En je ziet hoe mooi voetbal dan ook kan zijn. En eigenlijk was het mooiste, hoe langer het duurde, hoe mooier het werd, omdat dan de systemen wegvallen, de spelers vermoeid raken, niet meer met elkaar mee kunnen en huppakee van de ene naar de andere kant. En dat op zich was zelfs de laatste minuut van de verlenging nog illustratief voor de hele wedstrijd. Dat Frankrijk had hem nog op zijn schoen zitten. Ik moest nog even aan Arjen Robben denken, zeg maar op die keeper. Ja, ja. En die keeper ook weer met zijn schoen. Ja. Met het been, Martinez, de Argentijnse keeper nu ook. En toen aan de andere kant was er nog 20 seconden later een kopbal die naast ging. En dat maakte de wedstrijd in heel veel opzichten, de dramatiek en de grote spelers. Je moet voorzichtig zijn, maar dit is een wedstrijd die we ons in ieder geval heel, heel, heel lang zullen heugen, alle voetballiefhebbers. Want het was een prachtige middag. Ja, wat ook zo mooi was, was dat de sterren die het moesten doen, er ook stonden. Dus Mbappé al genoemd en Messi natuurlijk. Ja, ja, laten we toch nog even met Mbappé beginnen. Want je ziet na afloop ook de winner takes it all. Hè. Als je toernooi wint, heb je en de beste speler en het grootste talent en de beste keeper. Het maakte niet. Volgens mij waren de enigen die er nog waren, zat ik later te denken natuurlijk. Dus die moesten die prijzen wel. Maar alle gekheid op een stokkie. Mbappé moeten we toch ook even apart noemen. 3 doelpunten in een WK-finale is de 2e keer in de historie. Topscorer van het toernooi. Eigenlijk alles waarmaken wat iedereen van je verwacht in een groot voetballand. En dan toch niet winnen. Je zag ook een schitterend shot van hem, dat hij helemaal in eentje nog even in die duck-out zat. Maar 23 jaar jong moet je eigenlijk bijna zeggen bij deze sport. Al zoveel gedaan. En gisteren ook onzichtbaar. En dat maakte grote spelers ook. En in een minuut kan alles keren. En ook zijn 2e goal was werkelijk van grote klasse. Schoot ook de 1e penalty erin. Dus ja, nee, dat verdient een vermelding. En hij zal het allemaal hebben willen ruilen voor die wereldtitel. Dat snap ik. Die overigens ook al heeft de vorige keer. Zijn tijd komt nog, zeggen ook veel mensen. Moet je ook voorzichtig mee zijn. Maar het neemt niet weg dat ook hij mij een hele bijzondere indruk heeft achtergelaten, de hele WK. Maar natuurlijk alle aandacht voor Messi. Ja. Sowieso, hoe kijk jij terug op zijn toernooi? Nou, het is wel heel bijzonder, omdat ik heb daar heel lang over zitten kijken naar hem. Hij is eigenlijk veel minder dominant dan hij 4 of 8 jaar geleden was in het spel. En toch is hij beslissender, zeg maar, geweest voor het hele toernooi. En dat is wel een bijzondere combinatie, want hij heeft eigenlijk veel minder vaak balcontacten en dergelijke gehad als in het verleden. Maar bijna alles wat hij deed was goed, hoewel hij gisteren ook een belangrijke bal verspeelde, waar de 2-2 van Frankrijk uitkwam. Maar dat zijn hem wel even vergeven, want zijn paasjes daarvoor, zijn schoten, zijn penalties. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, kunst, dan schiet hij een penalty erin. Maar er zijn aardig wat penalties gemist. Wij weten ook hoe lastig het is in Nederland om penalties te nemen. En als je er dan ook, zoals gisteren, ook weer in die serie. Maar vooral zijn hele aanwezigheid. Je zag het ook aan het hele team. Het is gewoon, iedereen deed het voor Messi, leek het wel. En ja, als je op zijn hele carrière terugkijkt, dat is zo'n fantastische carrière geweest. Dat ook wel voor de grootste voetballer ter wereld. En het is altijd zinloos of hij groter is. Dat maakt me allemaal niet zo uit. Maar op dit moment de grootste voetballer ter wereld, dat die afscheid kan nemen, want hij gaat natuurlijk nog wel een paar wedstrijdjes spelen voor Argentinië, maar geen groot toernooi meer normaal gesproken. Dat die afscheid kan nemen met een wereldtitel op deze manier en zo zijn stempel kan drukken, ja, dat maakt het toernooi wel heel, heel erg bijzonder. Omdat hij eigenlijk in al zijn acties nog steeds beslissend is geweest. Het hele toernooi door voor Argentinië. Maar is dat dan vanwege zijn leeftijd dat hij dat toch goed weet te doseren? Hè? Want hij is al wat ouder, maar dat hij juist op deze manier ook niet tegen blessures aanloopt bijvoorbeeld? En je zou ook bijna denken, dat klinkt raar, dat er was natuurlijk nog steeds een enorme druk op hem, maar dat hij die toch anders heeft opgevat dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Toen hij echt vond dat hij in zijn eentje alles moest doen en dat ook wilde en voor een deel ook kon. Maar je kan in je eentje niet alles. Ik denk dat hij ook meer vertrouwen naar zijn ploeggenoten heeft uitgestraald, die daardoor ook zichzelf belangrijker voelden, beter konden meedoen op die manier. En zelf, dat doseren, hij doseert wel heel veel, want hij wandelt heerlijk ertussendoor natuurlijk. Maar ja, ze laten toch maar niet alleen staan. Hè? Je blijft toch in de buurt, dus je gaat toch niet 11 tegen 10 spelen. Want je denkt, nou, laten we er maar 1 in de buurt van Messi houden. Maar als je dat optelt, heeft hij en inderdaad ook blessurevrij het hele toernooi door. En het leek wel of hij of een ander soort druk op hem rustte dan in ieder geval een druk waar hij veel beter mee kon omgaan in het verleden. Ik denk ook dat hij echt genoten heeft van dat toernooi. En je hoort wel eens verhalen dat hij dat, ondanks al zijn grote dingen, in andere wedstrijden veel minder had. Dus het is hem wat dat betreft ook echt gegund, vind ik, hoor. Oké, nou, dat is duidelijk. De winnaar is bekend van het toernooi. Dank, Tom van het Hek. Soul uit Groot-Brittannië. Mama's Gun met Good Love. Ster. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Nou, Anna, eindelijk heb je het al geregeld. Want jeetje, Mina, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. NPO Radio 1. Bijna half acht de hoofdpunten, Wouter. Op steeds meer plaatsen in het land is de gladheid op de wegen verdwenen. Code oranje is inmiddels overal opgeheven. In de noordoostelijke helft van het land is het nog wel plaatselijk glad. Gisteravond en vannacht gebeurden op de wegen honderden ongelukken door de IJssel. Aanbieders van particuliere opleidingen zijn ontevreden over wijzigingen in de zogeheten stapsubsidie. Vanaf 2 januari zouden mensen weer 1000 euro kunnen aanvragen voor een training of cursus. Maar nu kan dat pas bijna 2 maanden later. Het kabinet wil de tussentijd gebruiken om misbruik van de regeling tegen te gaan. Een schip van de Thaise marine is gezonken. Van de 106 opvarenden werden er 73 gered. Voor de anderen heeft de marine een zoekactie opgezet. Het fregat maakte water toen het op zo'n 40 kilometer uit de kust voer. Harde wind blies zeewater aan boord, waarna de elektriciteit uitviel. En in Argentinië is de WK-overwinning vanaf afgelopen nacht uitbundig gevierd. Zo hebben feestende fans zich in Buenos Aires op verschillende pleinen verzameld. Argentinië werd wereldkampioen voetbal na een spannende finale waarin Frankrijk met strafschoppen is verslagen. Het is 36 jaar geleden dat Argentinië een WK won. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden het al van Wouter. Gladheid grotendeels voorbij. Ja, klopt. Op steeds meer plaatsen in het land, ook in het noordoosten, komt de temperatuur van het wegdek geleidelijk boven het vriespunt uit. Het regent momenteel nog wel, maar dat betekent als die regen eenmaal de grond raakt, dat het dan niet meer bevriest. Dus die gladheid zal vanochtend einde oefening zijn. En daarna blijft het vaak bewolkt. Vooral in de ochtenduren schuift er nog een regenzone over het land. Is het echt een beetje een druilerig weertype. En die temperatuur die loopt nog steeds verder op. Vanmiddag is het wel wat vaker droog. Hebben zo'n 7 graden in het noorden, 9 graden in het zuiden van het land. En in het zuidoosten kan het zonnetje misschien nog even doorbreken. Maar ook hier en daar uit die dikkere wolkenlagen kan nog steeds wel wat motregen vallen. Maar een stuk zachter dus dan we de afgelopen week gewend zijn geweest. Ja, klopt. Het contrast met vorige week kan bijna niet groter. En het wordt de komende dagen nog een stukje zachter. We hebben met een stevige zuidelijke stroming te maken. Ook vandaag veel wind. In de kustgebieden momenteel al windkracht 6. Boven land windkracht 3 of 4. En daarmee wordt hele zachte lucht aangevoerd. En de komende dagen komt de temperatuur zelfs boven 10 graden uit. En daarmee zitten we toch wel boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het wordt nu geleidelijk aan drukker op de weg. Ze staat in totaal zo'n 250 kilometer file. Het oogt verder wel als een redelijk normale ochtendspits met vooral drukte in het zuiden van het land en rond Arnhem. Nou, wat valt er dan op? De A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk bij Best West. Het oponthoud daar is een half uur. Daar is maar 1 rijstrook open. Op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Oosterhout Oost. De vertraging daar is een half uur. De rechte rijstrook is dicht. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat al een hele tijd een kapotte auto stil bij knooppunt Waterberg. De linkerrijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf de afrit Loenen met 3 kwartier vertraging. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch, daar gebeurde een ongeluk bij Beek en Donk. Daar staat nu 4 kilometer file en de vertraging is een half uur. Ster. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speelbewust. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS zon naar 4004. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. 8:03. Dit weekend ging na lang onderhandelen de kogel door de kerk. Niet alleen bedrijven, maar ook inwoners van de Europese Unie moeten gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Mohamed Ghaïm is Europarlementariër voor de Sociaaldemocraten en een van de onderhandelaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Ghaïm, hoort u mij? Ik hoor u. Ah, oké. Ja, ik wil u vragen, wat betekent het bereiken van dit akkoord voor u? Ja, het betekent dat we eindelijk duidelijk hebben voor het bedrijfsleven binnen welke kaders eigenlijk ze moeten werken om zo snel mogelijk te vergroenen. En was het lastig om dit akkoord te bereiken? Ja, het ging om best veel belangen. Dus we hebben uiteindelijk, denk ik, zo'n 30 uur netto onderhandeld. Maar er is een gebalanceerd resultaat uitgekomen, waarbij we aan de ene kant vragen het bedrijfsleven iets meer te doen. En aan de andere kant, ja, we leven in een klimaatcrisis. Iedereen moet meedoen, elke sector moet meedoen. Dus onder de juiste voorwaarden vragen we ook aan bewoners om een CO2-belasting te gaan betalen. Maar wie moet er nou een groter deel bijdragen? De industrie of de inwoners? Ja, de industrie. Daar is ook wel tijd voor. Want als er nu niet voldoende... Hoort u me nog? Ja hoor, nee, dit is beter zelfs. Ja, gaat u door. Oké. Ja, mijn telefoon ging uit, excuses. De industrie, omdat het ook terecht is, denk ik. De vervuiler moet betalen. En uiteindelijk is er een enorme druk geweest vanuit de lidstaten om ook een CO2-belasting te introduceren voor mensen. Ik ben het met heel veel mensen eens dat dit nu niet het moment is. Maar we hebben daar ook van gezegd, er moet een noodrem komen. We gaan dit alleen introduceren als de prijzen op een normaal niveau zitten, zeg maar de energieprijzen. Je kan mensen niet vragen om nu meer te betalen, terwijl de energieprijzen door het dak schieten. Oké, maar wanneer gaat het dan in? Daar gaan we op wachten tot het weer terug is zoals het was? Dus we hebben gezegd, we beginnen een jaar van tevoren sowieso met het vullen van een fonds. Dan kunnen we mensen al geld geven om bijvoorbeeld maatregelen te nemen om hun woning te verduurzamen. En dan gaan we in 2027 toetsen of het prijspeil weer normaal is. Als dat het geval is, dan starten we ook. Als dat niet het geval is, dan stellen we het in ieder geval minimaal een jaar uit. Maar normaal, wat is normaal? Zijn dat de prijzen die we tot een jaar geleden betaalden? Of toch iets ertussenin? Ja, dus we hebben gezegd, het prijsniveau, dat is ongeveer het gemiddelde van uit mijn hoofd. Ik dacht februari, maart 2022. Dat is zeg maar de marktgasprijs waar we dan naar refereren. En die zou vandaag de dag zou die noodrem in zijn gegaan. Want ik heb de referentieprijs die we hebben bedacht, waarbij we gaan toetsen of we dit gaan introduceren, die zou vandaag dan van toepassing zijn. Dus zeg maar, de prijzen van vandaag zijn nog te hoog om dit te introduceren. Oké, maar als het dus dadelijk, stel, het wordt weer lager, dan wordt het wel ingevoerd en dan gaan mensen dat dus voelen in hun portemonnee. Ja, maar dus dan praat je ongeveer over brandstof, ongeveer over 100 euro per jaar. En we hebben wel een enorm groot fonds, er zit bijna 90 miljard in, waarbij wij voor de lage inkomens en tot middeninkomens het bijna volledig gaan vergoeden. Maar hoe komen die mensen bij dat geld dan? Hoe kunnen ze dat krijgen? Ja, dus dat is aan de lidstaten. We hebben gezegd dat dat kan via directe inkomenssteun vanuit Europa, wat echt historisch is. Tot 40% van het fonds kan op die manier worden ingezet. En alle andere dan moet je denken aan bijvoorbeeld een subsidie om bijvoorbeeld de woning te verduurzamen, of om zonnepanelen te plaatsen, of misschien korting te krijgen op een OV-abonnement. Maar dan moet je dan zelf aanvragen. Ja, dit, Dat is ingewikkeld, omdat de lidstaten... Bedoel, Nederland is geen Bulgarije en Bulgarije is geen Spanje. En de situatie daar is anders. Dus de lidstaten die komen dus met een pakket aan maatregelen... waaronder zij dat fonds kunnen gebruiken. Dank u wel, Mohamed Ghaïm, Europarlementariër voor de Sociaaldemocraten. Bij het Amsterdamse Radio Mart maken ze radioprogramma's voor een multiculturele doelgroep. Krijgen veel verontwaardigde reacties van luisteraars over de excuses voor het slavernijverleden, die dus mogelijk vandaag worden gemaakt door premier Rutte. Verslaggever Josephine Trehi, jij bent daar nu? Even weg. Ja, zeker. Want vanochtend om 7:00 is hier het programma al begonnen. Start met Mart. Presentator Glenn Gottfried zit achter de microfoon. Zit even tussen zijn luisteraars te zeggen dat we nu eventjes muziek gaan luisteren, omdat ik een interviewtje moet doen. En de hele ochtend bellen hier ook al luisteraars in. Goedemorgen, Glenn. Goedemorgen. Wat horen jullie nou van de luisteraars die inbellen? Want ik moet even zeggen, jullie zijn een multicultureel station hier in Amsterdam-Zuidoost. Dus ze zijn... Ja, we gaan allebei even staan, ja. Hè? Dat is toch lekkerder. Dat zijn allebei... dat zijn mensen dus vooral hier uit de buurt die bellen, of ook uit Almere. Wat hoor jij van de luisteraars als het gaat om vandaag? Laat me eens zeggen dat wij landelijk te horen zijn. Wij hebben, zeg maar, in de jaren 90 naar luisteronderzoek... hadden we 80.000 luisteraars... Toen hadden we nog geen internetverbinding. Oh ja. En nu een aantal jaren hebben we dat nu. Dus ik denk, we moeten weer eens een keertje gaan kijken hoeveel mensen luisteren naar ons. Maar we horen heel veel geluiden. En vanaf de bekendmaking dat 19 december het kabinet voornemens was om excuses aan te bieden. Toen brak de hel los. Wat hoorden jullie? Hoe kan dat? Hoe komt deze meneer Rutte, of in elk geval, laten we zeggen, als premier van Nederland, we hebben altijd gehoord, de heer Rutte die heeft gezegd, geen excuses. Mm-hmm. Dat was niet zo lang geleden zijn houding. En opeens, out of the blue, kiest hij voor een datum waarvan wij het idee hebben van, er is iets, er is een reden. En natuurlijk er zijn heel veel complottheorieën die hiermee gepaard gaan. Mensen zeggen van, waarom wordt dit in onze mik gedood? Waarom is er geen enkele vorm van respect voor de nazaten van de tot slaaf gemaakte? Hoe komt het dat gewoon deze datum is gekozen zonder dat we daar uitleg bij krijgen? Ja, en waarom overleg. Zo haast? Ja. Ja. En dat vindt u zelf ook? Dat vind ik ook, ja. Ja. Ik moet je zeggen, ik tast nog steeds in het duister. Wat eigenlijk de precieze redenen zijn. Ik hoorde van iemand, u hebt daar net ook gekeken, misschien klopt die informatie niet. Mensen hadden informatie dat de VOC, zoals hij opgericht op 19 december. Volgens mij klopt die informatie niet, je hebt het nader bekeken. Mm-hmm. En zo zijn er nog... Maar allemaal dit soort ideeën van waarom is er niet gewoon met ons overlegd? En wat is dan uw boodschap of van het radiostation aan de luisteraars vandaag? Dat wij in elk geval dit een datum is die wij niet accepteren. Mm-hmm. Het is een datum die wij niet respecteren. Mm-hmm. Ik voel daar helemaal niks bij en met mij duizenden anderen. En wat gaat u dan doen vandaag? Want wij gaan vanmiddag op Radio 1 live laten horen. De toespraak ook van premier Rutte. Gebeurt dat ook hier vandaag, ja, of niet? Ja, vanmiddag komen we allemaal bij elkaar. Ik zat ook in een collectief die een korte ding heeft aangespannen. Helaas, wij hebben de zaak verloren op basis van juridische gronden. Het zou niet juridisch correct zijn dat de rechter zich daarmee verhoudt of bemoeit. We hebben dat. We respecteren de rechtsstaat. En we gaan toch luisteren vanmiddag dan? Ja. We gaan toch luisteren. En we beraden ons nog steeds. En ik hoop dat heel veel mensen... Het gaat om respect. Ja. Het begint altijd bij jezelf. Wij als NATO op basis van het zelfrespect... gaan dit niet accepteren. Dus want u wilt ook 1 juli? Ik wil sowieso 1 juli. Ja. Ik kan me niet voorstellen... dat men kiest voor deze datum. Ja. Wat is er aan de hand? Ja. Er speelt iets op de achtergrond die wij niet kunnen doorgronden. Zullen we weer even gaan bellen met de luisteraars? Of u in dit geval, ik ga luisteren. Bob Marley staat nu nog op. Yes. We gaan weer even naar de luisteraars luisteren. En dan komen we straks in de uitzending nog eventjes terug. Oké, prima. Dank u. Prima. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een Oekraïense kerstmis in de protestantse kerk in Droogbroek, Friesland. Gisteren gebeurde het voor vluchtelingen daar. Of tenminste, de dienst werd daar opgenomen, zodat Oekraïners in Nederland en daarbuiten hem kunnen zien wanneer ze willen. Verslaggever Sander van Hoorn was bij de opname. Народження Ісуса Христа сталося ось так. Коли його матір Марію заручена з Йосифом, то перш ніж вони зійшлися. Als de dienst in Oekraïne geweest was, dan zou die gehouden worden in een dorpje in het noorden, in de provincie Rivne, in Berestja, vlakbij de grens met Belarus. Want daar komt Alexandre Lukashenko vandaan, de predikant die deze dienst leidt. It's my first time celebrating Christmas abroad in the Ukraine. Het is de eerste keer dat ik kerst vier buiten Oekraïne. Lukashenko vluchtte en kwam in Nederland terecht, in Sneek. En kerst vieren in Berestja. Er wordt nu niet gevochten, maar voor hoe lang? We live very close to Belarus. All the day the news shows that Belarus can start. So. We wonen vlakbij de grens met Belarus. En er is elke dag nieuws dat er een nieuwe aanval vanuit Belarus kan komen. Als de dienst in Oekraïne geweest was, dan waren er andere kinderen geweest die zouden zingen. Deze Oekraïense jongens en meisjes zijn gevlucht uit andere delen van het land. Verlegen steken ze één voor één een van de grote zeven kaarsen aan die op het altaar staan. Als de dienst in Oekraïne geweest was, dan zou de cameraman geen Nederlands gesproken hebben. Het is Jouke Droogsma, predikant in deze regio van Friesland. Hij werkt al veel met Oekraïense vluchtelingen. Trien Warren was iemand die zei, kunnen we niet wat doen? Trien Warren is ook een gemeente hier in Friesland. En kunnen we niet wat doen voor de Oekraïense mensen? Ik heb wel wat lijntjes liggen. En zo is het gauw klaar natuurlijk, een kerndienst. En alhoewel de Oekraïense predikant ook protestants-christelijk is, zijn er toch verschillen. Nou, bijvoorbeeld wat ik weet is dat kaarsen aansteken is voor de Oekraïners enorm belangrijk. Wij lopen er dan naar voren en je steekt de kaarsje aan en ja prima. Maar zij staan er soms, sommige mensen staan er 2-3 minuten bij stil. En helemaal in gedachten. Dus dat maakt enorme indruk op ze. Dus het zijn mensen die misschien weer wat anders tegen rituelen aankijken dan wij. Als de dienst in Oekraïne geweest was, dan zouden deze twee Oekraïense zangeressen er niet bij geweest zijn. Zij vluchten naar Friesland vanuit Kiev. I've never thought that I came here to Holland and will be to sing for people who come to Holland like refugees. Ik had nooit gedacht, zegt er eentje, dat ik hier in Nederland zou zingen voor vluchtelingen. Het protestantse kerkje in het midden van Droogbroek vinden ze trouwens. Very beautiful, very mooi. Want het Nederlands leren ze al heel behoorlijk. Stille nacht zingen ze in het Oekraïens en in het Nederlands. De vraag is dan trouwens nog wel even wanneer je kerst viert, wanneer je, met andere woorden, deze dienst gaat bekijken op YouTube. In Oekraïne zijn er kerken die kerst vieren op 25 december, legt Wim Beekman uit vanuit een bankje achter in de kerk. Hij is van de protestantse kerk in Friesland. Op 25 december dus, zoals wij. Maar er zijn ook kerken in Oekraïne die vieren het op 7 januari. Nee, het staat op YouTube en dat kun je bekijken vanaf het moment dat het daarop staat. En als je met elkaar zegt van wij vieren het op 7 januari, zoals de Oekraïners dat zelf gewend zijn. Hè, wij noemen het drie koningen, zijn Epifanie en een kerstfeest. Dan kan dat op dat moment. Maar als ze zeggen wij willen hier in Nederland samen met de Nederlandse mensen op die dag het vieren. Daarvan heeft de bisschop gezegd van dat mag ook. Dan kunnen ze dat ook doen. Dus ze kunnen het zelf bepalen. We don't know the exact day when Christ was born. So it is very important for us that he was born. Zo is dat. Op welke dag je kerst ook viert, vindt ook Alexei Lukashenko. We weten niet precies op welke dag Christus geboren is. Of het nou op 25 december was of op 7 januari. He was born. It is the main. Hij is geboren. En daar gaat het om. En als deze kerstdienst in Oekraïne gehouden was, dan had hier op het kerkorgel van de protestantse kerk in Droogbroek nooit het Oekraïense volkslied geklonken. Een bijdrage van Sander van Hoorn. De dijk is nu echt uitgespeeld. Ja, dit weekend waren de allerlaatste twee concerten van de band in Paradiso in Amsterdam. Zaterdag het laatste openbare concert. En gisteren konden vrienden en familie nog genieten van de bekende hits als Ik kan het niet alleen, Als ze er niet is en Dansen op de vulkaan. Maar de band eindigde met het meest toepasselijke laatste nummer. Horen we in filmpjes op sociale media. Ja, mag het licht uit. Toepasselijker krijg je het natuurlijk niet. En zo kwam er na 41 jaar een einde aan De Dijk. Zanger Huub van der Lubbe wilde stoppen om andere dingen te kunnen doen. En ook omdat hij last heeft van zijn gehoor. Nog meer afscheid. Na 32 jaar moet een lumpia-kar in Schorel in Noord-Holland weg. Tot verdriet van de eigenaren, vertellen ze aan Omroep NH. Verdrietig. Dat moet ik afscheid nemen van alle lieve mensen, lieve klanten. Ja, dit Vietnamese stel vluchtte in 1980 naar Nederland en introduceerde met succes de lumpia in Schorel. Hadden ze er nog nooit van gehoord? Nou, dat is misschien wat overdreven. Maar in ieder geval veel vaker van gehoord toen daar zij niet hier te kwamen. Krijgen. Ja. Na tientallen jaren past de gemeente Bergen het standplaatsenbeleid aan. Het moest eerlijker en dus wordt er nu gelood. Helaas, de lumpia-kraam viste achter het net en krijgt geen vergunning meer. Vaste klanten die balen. Elk weekend staan we weer, hè? Ja? We hebben van het weekend gedronken en dan komen we altijd even naar Koen, even ons loempiaatje halen. En dan voelen we ons gelijk helemaal beter, joh. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Maakt het zo bijzonder? De saus. De saus van Koen die, is nergens anders te verkrijgen. Dus, die ga je missen. Zeker weten. Ja, ze noemen hem dus Koen. Hij heet eigenlijk Kuan, maar dat vonden ze in school blijkbaar ingewikkeld. Dus die werd in de box mond Koen genoemd. Vaste klanten tekenden massaal nog een petitie. Heeft niet geholpen. Sinds gisteren is de loempiaatkraam bij de Schoolse Duinen weg. En in Eibergen in de Achterhoek klonk gisteren weer het traditionele geluid voor deze tijd van het jaar. De midwinterhoorn. Eeuwenoude traditie die in Gelderland door 25 groepen wordt bespeeld. Nu vooral voor de sfeer, maar vroeger had de midwinterhoorn toch echt een functie. Het midwinterhoornblazen is het signalen aan elkaar doorgeven. Het is de voorloper van ons mobieltje. En in het verleden, zoals je hier ook een boerenomgeving hebt, werd er van boerderij naar boerderij een boodschap doorgegeven. Dat ervaar je gewoon als je nu rondloopt. Je hoort hem op allerlei plekken. Ja, het is eigenlijk een soort van rooksignalen, maar dan met geluid. Dat op zich wel logisch is, want het is in de winter moeilijk te zien, rook. En geluid is altijd te horen. Was trouwens een bespeler van de midwinterhoorn bij Omroep Gelderland. Ze vertelde daar nog dat met de kouwblazen wel iets lastiger is. Maar volgens de muzikanten is daar een heel simpel trucje voor. Een glaasje Jägermeister tussendoor. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gouwen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Woerden. En op de A15 Nijmegen-Gorkum, daar ging het ook mis. Tussen Ochten en Waddenooien, nu 10 kilometer file. De vertraging daar is opgelopen tot ruim een uur. I keep listening to the records and the last chord it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. 'Cause every time I lose my focus, I drift off in lost love. Every time I lose my focus, I drift off. Thomas Nicholas met Lost Love. Ja, Argentinië, wereldkampioen. Frankrijk verslagen met penalties. Op het veld hielden Argentijnse spelers en hun bondscoach het niet droog. Tranen van vreugde. En ook op de straten in Buenos Aires gingen de fans helemaal uit hun dak, terwijl ze aanvoerder Messi toezongen. Remy Leeman woont als correspondent al bijna 10 jaar in Argentinië. Goedemorgen. Goedemorgen. Stond er ertussen? Ja, zeker wel. Ja. Direct na het laatste fluitsignaal ben ik met mijn Argentijnse vrouw ook de straat opgegaan om dat geweldige volksfeest hier mee te maken. En behalve dan dat feestvieren, hebben ze dan ook nog over de wedstrijd of over wie de beste speler was? Ze zijn hier de keeper enorm dankbaar voor die geweldige redding net voor het einde van de verlenging en de redding in de penalty-serie. Maar ja, die beschouwingen die verdwijnen al snel naar de achtergrond. Iedereen heeft het alleen maar over de wereldtitel die Messi heeft binnengehaald voor Argentinië. En dat hoor je dus ook in die liedjes terug, zoals van toen net. Zijn die ook in de loop der tijd steeds positiever over Messi geworden? Want is natuurlijk ook lang was er wel discussie. Ja, iedereen was natuurlijk wel fan van hem, maar Maradona is en blijft de grootste. Dat was het idee. Ja, dat is zeker wel veranderd de afgelopen jaren. In het begin stond hij echt al in de schaduw van Maradona. Ondanks dat Messi natuurlijk voor zijn clubs allerlei successen binnenhaalde, werd hem altijd een beetje verweten dat het bij de nationale selectie niet lukte. En dan verwees men altijd aan Maradona. En wat je hebt gezien nu is dat hij eindelijk die enorme last van zijn schouders heeft kunnen halen en het hele land heeft kunnen verlossen door voor het eerst in 36 jaar een wereldtitel weer naar Argentinië te brengen. Ja, dat zijn de mensen hem nu eeuwig dankbaar. Dan was Maradona is ook echt een soort god. Sowieso natuurlijk Argentinië een religieus land. Is dat ook bij wedstrijden terug te zien in de beleving? Nou, je ziet dat er heel veel, laten we zeggen, vergelijkingen worden getrokken, hè, met God. Hè. Maradona, Diego, die had de hand van God toen hij met zijn hand een doelpunt maakte op het WK van 86. En nu spreekt men eigenlijk met de voet van God door de doelpunten die Messi gisteren heeft gemaakt. Dus die vergelijking kun je zeker wel maken. En men denkt hier ook een beetje dat Diego vanuit de hemel het team gisteren wel een zetje in de goede richting heeft gegeven om de wereldtitel binnen te halen. Dus alsnog de hand van God er geweest is dan. Precies. Wat zal het betekenen voor de Argentijnen? Wat doet het met het hele land? Ja, men is hier compleet dronken van geluk en in totale euforie. Je moet je voorstellen dat Argentijnen echt een trots volk is. Dit land was 100 jaar geleden een van de rijkste landen ter wereld. Werd echt zien als een van de landen van de toekomst, waar je vanuit Europa naartoe migreerde als je een beter leven wilde. De opeenvolgende politieke crisis, economische instabiliteit, is daar niet veel meer van over. Maar met het voetbal kunnen die Argentijnen laten zien dat ze nog steeds tot de wereldtop beloven. Zij weten heel goed hoe de rest van de wereld nu naar hen kijkt, dankzij het voetbal. Alle kritiek uit Nederland of ook uit Frankrijk, dat Zuid-Amerikaanse voetbal toch een beetje niet zoveel meer voorstelt. Ja, daar heeft men gisteren wel definitief mee afgerekend, denk ik. Hoopt de regering ook dat het misschien bijvoorbeeld ook economisch zou kunnen helpen? Ja, economen hebben becijferd dat er een soort kampioensbonus is. Dat mensen meer gaan uitgeven als Argentinië kampioen wordt. En dat het wel een beetje kan helpen. Laten we hopen, want het land kan het gebruiken met 40% armoede en bijna 100% inflatie en een miljardenschuld. Maar daar denkt nu even niemand aan. Iedereen wil het liefst eigenlijk gewoon nog doorfeesten de komende dagen. En alleen maar nog maar eventjes denken aan Messi en de wereldbeker. Ik kan me wat bij voorstellen. Dank, Remy Leeman, correspondent in Argentinië. NPO Radio 1, podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over het slaven, nee. En soms je hoort je boots op witte mensen, want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook al als hij aardig is. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar... Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Vlida was een oude vrouw. Laat me dan met het verhaaltje even zeggen. Vlida was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1, 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is nog steeds onduidelijk of premier Rutte vandaag excuses maakt voor het slavernijverleden of niet. En het KNMI heeft code oranje vanwege de IJssel opgeheven. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Gisteravond en vannacht gebeurden op de wegen zo'n 500 ongelukken door de gladheid. Vooral in het zuiden van het land, zegt Rijkswaterstaat. Het waren kopstaartbotsingen en auto's die van de weg gleden. Het KNMI kondigde gisteren code oranje af, omdat het verraderlijk glad was door regen op een bevroren ondergrond. De gladheid is nu op de meeste plaatsen verdwenen en inmiddels geldt dus overal code groen. Om de gladheid te bestrijden strooide Rijkswaterstaat 13 miljoen kilo zout, maar door de regen had dat niet overal effect. De Russische president Poetin gaat vandaag naar Belarus voor een ontmoeting met president Lukashenko, een van zijn weinige bondgenoten. Dit jaar ging Lukashenko 7 keer naar Moskou, nu gaat Poetin dus naar hem toe. Analisten zien dat als een gebaar van dank aan Lukashenko voor zijn ondersteunende rol tijdens de oorlog in Oekraïne. De afgelopen tijd zijn de betrekkingen tussen Rusland en Belarus steeds nauwer geworden. De twee landen werken samen in een uniestaat, waarbij Lukashenko steeds meer van zijn soevereiniteit afstaat aan het Kremlin. Aanbieders van particuliere opleidingen zijn ontevreden over wijzigingen in de zogeheten stapsubsidie. Het kabinet kondigde vorige week aan dat de nieuwe aanvraagronde voor de subsidie niet doorgaat. Vanaf 2 januari zouden mensen weer €1000 kunnen aanvragen voor trainingen of cursussen. Maar nu kan dat pas bijna 2 maanden later. Het kabinet wil de pauze gebruiken om misbruik van de regeling tegen te gaan. Maar opleidingsinstituten hadden al voorbereidingen getroffen om na 2 januari nieuwe cursisten te verwelkomen. Het schip van de Thaise marine is gezonken. Van de 106 opvarenden werden er 73 gered. Voor de anderen heeft de marine een zoekactie opgezet. Het fregat maakte water toen het op zo'n 40 kilometer uit de kust voer. Harde wind blies zeewater aan boord, waarna de elektriciteit uitviel. Daarna kon er geen water meer uit het schip worden gepompt. 3 schepen en 2 helikopters zoeken nog naar de vermisten van het Thaise fregat. De reddingsactie wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Boeren in Flevoland profiteren van een wereldwijd uientekort. De vraag is hoog doordat de oogst wereldwijd tegenvalt. Ook in Nederland komen er minder uien van het land, onder meer door de droogte. Maar in Flevoland mochten boeren tijdens de droge maanden het land wel beregenen vanuit de randmeren. Volgens een uienhandelorganisatie schommelt de prijs per kilo normaal rond de 20 cent. Maar kunnen boeren er dit jaar 3 keer zoveel voor vragen. In Kiev zijn vannacht explosies gehoord. Volgens de plaatselijke militaire commandant is de Oekraïnse hoofdstad aangevallen met Iraanse drones en heeft het afweergeschut er zeker 9 neergehaald. Het is onbekend of de drones allemaal vernietigd konden worden. Berichten over schade of slachtoffers in Kiev zijn er nog niet. Het weer bewolkt en wat regen bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 7 tot 9 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen en dan een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files met de meeste vertraging staan momenteel rond Arnhem en in Noord-Brabant. Een paar files vallen nu op. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar staat file door een ongeluk tussen Woerden en Knoopend Gouwen, 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat zijn bergingswerkzaamheden, nu 2 rijstroken zijn dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Waddenooyen. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer moet er langs via de vluchtstrook en dat veroorzaakt file vanaf ochtend met ruim een uur extra reistijd. En op de A27 van Breda naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Oosterhout-Oost. Dat veroorzaakt dan weer file vanaf Breda met een half uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in dit fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. Komen er vandaag excuses voor het slavernijverleden van Nederland of worden die alleen aangekondigd? Premier Rutte houdt om 3:00 vanmiddag een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag, waarin hij reageert op een advies om die excuses namens de staat te maken. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet is vanmiddag bij die bijeenkomst. Ja, is nu al duidelijk wat Rutte gaat zeggen? Nee, eigenlijk niet. We horen daarover dat de tekst van de speech van Rutte in heel kleine kring wordt gehouden. Want wat Rutte vanmiddag gaat zeggen mag absoluut niet eerder uitlekken voordat hij het heeft uitgesproken. Eerder gebeurt dat wel met het nieuws dat vandaag die excuses zouden komen en dat Rutte dat niet alleen in Den Haag zou zeggen, maar dat tegelijkertijd andere ministers en staatssecretarissen dat ook zouden doen in Suriname en op de Caribische eilanden. Nou, dat laatste gaat in ieder geval niet meer door. Maar of Rutte dat wel gaat doen vandaag is dus nog onduidelijk. Het zou dus ook kunnen dat hij uitspreekt dat het kabinet volgend jaar op 1 juli excuses wil maken. Dat is de datum die nazaten van tot slaafgemaakte veel liever zouden zien, omdat dat de herdenkingsdag is van de slavernij, Kettigotti, 150 jaar na daadwerkelijke afschaffing ervan. En je hoort bij kabinetskringen ook steeds, dit is het begin van een heel traject. En daarbij wordt ook weer steeds die 1 juli genoemd. Dus ja, het zou kunnen dat het vandaag komt. Het zou kunnen dat het volgend jaar komt. We moeten echt afwachten tot vanmiddag. Premier van Sint Maarten heeft zelfs gezegd dat de excuses niet wordt geaccepteerd nu. Hoe wordt daardoor gereageerd door het kabinet? Ja, daarover hoor je dat ze niet de illusie hebben dat iedereen op 1 lijn te krijgen is. In ieder geval vandaag niet. En de reactie van Sint Maarten is dan ook geen reden om de speech die er nu ligt aan te passen of helemaal in te trekken. Rutte zal het vandaag hebben over het handelen van de Nederlandse staat in het verleden, in de tijd van de slavernij. En zo hoor je bij het kabinet, daar kan de Nederlandse staat van nu iets van vinden en iets over zeggen, zonder dat dat per se met alle nazaten is afgestemd. En in Sint Maarten, daar is op Sint Maarten is minister Kuipers vandaag namens het kabinet om ook door te praten over die speech van Rutte. Ja, mogelijk zijn er ook protesten daar, net als op Curaçao. Dus dat maakt het allemaal wel anders dan het kabinet zich wellicht had voorgesteld. Maar ze benadrukken dus steeds dat vandaag een startpunt is en dat ze hopen dat aan het eind van het herdenkingsjaar, dus eind volgend jaar, dat iedereen zich dan wel gehoord voelt. En nou hebben steden als Amsterdam en Rotterdam al wel excuses aangeboden voor hun aandeel in het slavernijverleden. Hoe is dat besef binnen het kabinet gegroeid? Ja, dat is best wel een traject geweest. En bijvoorbeeld D66 en ChristenUnie, 2 van de coalitiepartijen, die willen dit al veel langer. Maar lange tijd was de coalitie hierover verdeeld. En vorig jaar is het eigenlijk allemaal in een stroomversnelling gekomen toen het adviescollege dialooggroep Slavernijverleden met dat rapport kwam, Ketenen van het Verleden. En daarin dus ook het advies aan het kabinet om die verontschuldigingen aan te bieden namens de staat. Nou, en daar reageert premier Rutte vandaag op met zijn toespraak. Maar ook als je kijkt naar de verdere politieke situatie, is er best wel veel veranderd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil inmiddels die excuses aanbieden. Je zei het al, verschillende steden hebben het al gedaan. En ook binnen het kabinet is wel het besef gegroeid, hoor je, dat het slavernijverleden ook vandaag nog van invloed is op verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. En dat dat ook een belangrijke reden is voor die excuses. Nou, een groot deel van het kabinet is er vandaag ook bij betrokken, met 6 bewindslieden op de Caribische eilanden en in Suriname, en premier Rutte dus in Den Haag, waar ook de vicepremiers bij zouden zijn. Maar ja, of het nou vandaag gaat gebeuren, die excuses, of toch volgend jaar, en dat horen we echt vanmiddag om 3:00. Ewout Kiewi, dank je wel. Zoals gezegd, ook Curaçao niet tevreden over de gekozen dag, in ieder geval voor de mogelijke excuses. Waar ze in Suriname 1 juli dan als ideaal moment zien, dat is de dag van de afschaffing van de slavernij, denken ze in Curaçao toch aan een andere datum. In het centrum van Willemstad lopen ouders met kinderen over een festivalterrein. Als het woord slavernij-excuses valt, zijn de ouders eensgezind. Het moet gaan zoals wij willen, niet een dag die zij beslissen. Het moet een symbolische dag zijn, zegt deze moeder bij een springkussen. Ook moet de koning zich komen verontschuldigen, vindt deze vader. Anders is het niet officieel. Voor de Curaçaoanaren is een andere dag belangrijker als het gaat om het slavernijverleden. En dat is niet zoals in Suriname 1 juli, vertelt historicus Charles Dorrego. Het was de dag van de strijd om bevrijding. En totale bevrijding van de bevolking die onder slavernij moest lijden. Op grond daarvan hebben we toen gekozen om 17 augustus... een belangrijkere datum te laten zijn dan 1 juli. De strijd werd gevoerd op 17 augustus 1795. Het was de eerste grote slavenopstand onder leiding van hun leider Tula. Dat was Tula, een charismatisch leider. Iemand die idealen had. Hij was iemand die goed coördineren, zaken kon structureren. En iemand die een strijd heeft gevoerd om de bevolking vrij te maken, die verdient meer aandacht. Tula werd geëxecuteerd door Nederlanders. Vandaag de dag kent iedereen hem nog, jong en oud. Tula is van ons. Tula heeft veel gedaan voor ons. Tula heeft onze ogen over de hele Curaçao eventjes een beetje opgedikt. Er is zelfs een film over hem gemaakt. Met hoofdrollen voor onder andere Danny Glover en Jeroen Krabbe. Master God is working on Sunday. I just want to know who go to hell for it. Op het eiland hebben ze liever een belangrijk moment op 17 augustus. Of toch op de dag van de afschaffing van de slavernij, 1 juli. Dus één van die twee dagen. En dan brengt het waarde. En dan geef je ook waarde aan die dag. En dat het echt van harte doet. Dat vinden wij weer ook heel belangrijk, van harte. Niet zomaar van, oké, jullie willen het, pardon? Oké, pardon. De toespraak van Rutte wordt straks bekeken in het park Lucia di Libertad. Ook zal staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koningsrijksrelaties een toelichting geven. En dat alles op de plek bij het monument van Tula. Een bijdrage van Bo Heijmensen vanuit Curaçao. En de toespraak van premier Rutte wordt vanmiddag live uitgezonden op deze zender. In een extra uitzending van 3:30 tot 4:00 met Fleur Wallenburg. Treinen waren dit jaar veel vaker vertraagd. Dat blijkt uit cijfers die NS vandaag presenteert en het AD al in zijn bezit heeft. Ook waren treinen vaker dan vorig jaar te kort en te vol. Verder kwam 1 op de 12 reizigers minstens 5 minuten later aan op de bestemming dan gepland. Topman Koolmees van NS verwacht dat de grootste problemen nu voorbij zijn, onder meer door nieuwe machinisten en conducteurs. Nederlandse bedrijven hebben te weinig alternatieven om stroomuitval of cyberaanvallen op te vangen. Die waarschuwing doet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het FD. Nederlandse bedrijven hebben vaak centrale computersystemen en klapt zo'n systeem eruit, dan kan er in het hele bedrijf niet meer worden gewerkt. Veel bedrijven komen er volgens het FD niet aan toe om noodsystemen te bouwen door een tekort aan geld of mensen. Op een vlucht van de Amerikaanse stad Phoenix naar Hawaii zijn tientallen mensen gewond geraakt door heftige turbulentie. 20 van de bijna 300 inzittenden moesten naar het ziekenhuis.

Ja, eigenlijk zou het dit weekend al klaar zijn. Maar er moet uiteraard weer een enorme prop door de pijp. Het kost allemaal meer tijd, hè, zoals het slot van dit soort toppen vaak gaat. Er ligt sinds afgelopen middag een nieuwe conceptverklaring waarin inderdaad dat 30-30-doel is opgenomen. En ook bijvoorbeeld die grotere rol die inheemse bevolkingsgroepen moeten gaan spelen bij het beheer van de natuur. Maar het gaat nog over geld vooral. En natuurlijk moet er een enorm fonds komen om projecten te financieren. En moeten bijvoorbeeld subsidies gaan verdwijnen. Denk aan de Europese landbouwsubsidies. Ook die moeten worden omgebogen, zodat ze straks geen landbouw meer subsidiëren die bijdraagt aan het verlies van biodiversiteit. Dus ja, het moet allemaal nog worden uitonderhandeld in de komende dag. En dan ligt er mogelijk later vandaag of morgenochtend vroeg een akkoord. Correspondent Lucas Waagmeester was dat vanuit Montreal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Someday at Christmas, men won't be boys. Playing with bombs like kids play with toys. One warm December, our hearts will see a world where we are free. Oh yeah, someday. Tweede nieuwe kerstplaat deze uitzending. En ditmaal Litho, Someday at Christmas. Over een uurtje natuurlijk spraakmakersstand.nl. Roos, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Waar gaan jullie het over hebben? De stelling van vandaag is 1 juli is de datum om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. We weten dat er vandaag iets gaat gebeuren, vanmiddag. Ze noemen het nu een betekenisvol moment. Nou, wat ermee wordt bedoeld is dus nog niet duidelijk. Komen er namens de regering excuses voor het slavernijverleden? Of wordt er na alle controverse van de afgelopen weken gekozen voor een aankondiging van excuses? Nou, we weten wel dat de datum van vandaag gekozen is om pragmatische redenen. Er zijn veel bewindselen die bij betrokken en die moeten ruimte hebben in de agenda. En maandag is vaak een rustige dag. Ook wilde het kabinet geen historisch beladen datum kiezen. En ze wilden excuses maken voor 2023... Maar goed, we weten ook dat lang niet iedereen tevreden is met deze gekozen datum. Vorige week nog stapten 5 organisaties naar de rechter om excuses te voorkomen. Vicepremier Kaag die reist in allerhande Suriname om daar de plooien glad te strijken. En ook blijkt uit onderzoek dat een meerderheid van de Nederlanders nog altijd niet achter die excuses staat. Dus wat te doen nu. De stelling van vandaag is 1 juli is de datum om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Wat vindt u? Is er een datum waarop iedereen tevreden is? Of lukt dat sowieso niet? Is het verstandig om na alle rumoer vandaag toch excuses te maken, terwijl je weet dat betrokken partijen het er niet mee eens zijn? Als je het doet, hoe doe je dat nou goed? Is vandaag een goed moment om er misschien mee te beginnen, om het aan te kondigen? Of is 1 juli beter, zodat iedereen er beter op voorbereid is? Laat ons weten wat u ervan vindt. Bel 0800 1101. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Ga naar evievanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. De hoofdpunten, Wouter. Gisteravond en afgelopen nacht gebeurden op de wegen zo'n 500 ongelukken door de gladheid, zegt Rijkswaterstaat. De KNMI kondigde code oranje af, omdat het verraderlijk glad was door regen op de bevroren ondergrond. Die gladheid is nu op de meeste plaatsen verdwenen en inmiddels geldt weer code groen. Aanbieders van particuliere opleidingen zijn boos op het kabinet. Het gaat over opleidingen om mensen meer kans te geven op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft onverwacht de mogelijkheid om stapsubsidie aan te vragen voor deze opleidingen 2 maanden opgeschort. De aanbieders zeggen dat ze nu in financiële problemen komen. De Russische president Poetin gaat vandaag op bezoek bij president Lukashenko van Belarus, zijn trouwste bondgenoot. Ze gaan het hebben over nauwere samenwerking en ook wordt verwacht dat het gaat over de inval in hun gezamenlijke buurland Oekraïne. Het is voor het eerst dit jaar dat Poetin naar Belarus gaat. Meestal gaat Lukashenko naar Moskou. En telers van uien in Flevoland profiteren van de hoge prijzen op de wereldmarkt. De prijs voor een kilo uien ligt 3 keer hoger dan normaal. Nederland is een grote exporteur. Op veel plaatsen hadden uilentelers last van de droogte, maar niet in Flevoland. Daar kregen boeren toestemming om hun land wel te beregenen met water uit de randmeren. Weerplaza, daar is Roosmarijn Knoel. Roosmarijn, jij zei een uur geleden al, het contrast kan bijna niet groter, hè? Het was koud en droog en nu nat en steeds zachter. Ja, klopt. De temperatuur is nog steeds aan het oplopen. En inmiddels is ook de temperatuur van het wegdek vrijwel overal boven nul uitgekomen. Dus dat betekent dat ook die gladheid ten einde is gekomen. De weerwaarschuwingen zijn ingetrokken. Nou, en die temperatuur die blijft vandaag die stijgende lijn volgen. Vanmiddag zo'n 7 graden in het noorden, 9 graden in het zuiden van het land. Het wolkendek blijft vaak gesloten. Vooral in de ochtend regent het een tijd door. Vanmiddag wordt het vanuit het zuiden geleidelijk wat droger. En vooral in het zuidoosten kan dan nog een glimp van de zon worden opgevangen. Maar vanavond dan komt er alweer nieuwe bewolking aanzetten en vannacht volgt opnieuw weer regen. Temperatuur blijft dan op een vergelijkbaar niveau schommelen. Dus waar het in de nacht normaal gesproken afkoelt, blijven we nu vol in die zachte lucht zitten. En morgen hebben we ook met veel wind te maken uit het zuidwesten. Matige tot vrij krachtige wind in de kustgebieden. En de temperatuur doet er dan nog een klein schepje bovenop. Komen zo rond 10 graden uit. In het uiterste zuiden misschien zelfs wel 12 graden. Dus dat zachte weer, dat houdt ons nog wel even in zijn greep. ANWB verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De ochtendspits die verloopt over het algemeen iets minder druk dan gebruikelijk. Het neemt niet weg dat er wel heel wat dagelijkse files staan. De nadruk ligt in dat geval op de provincie Utrecht en in Noord-Brabant. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, daar zien we een ander probleem. Tussen Rooster en knooppunt Kerensheide, nu 10 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de rijbaan, wordt nu opgeveegd. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij knooppunt Gouwen. 2 rijstroken zijn dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Woerden. Het oponthoud is daar 3 kwartier. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum, daar was een aanrijding iets voorbij Tiel-West. De rijbaan is weer vrij. Er staat file vanaf ochtend 12 kilometer. Het oponthoud is 30 minuten. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is 9:03. Zowel de luisteraars als de presentator van de ochtenduitzending van het multiculturele radiostation Mart snappen er niets van dat het kabinet vandaag waarschijnlijk excuses wil aanbieden voor het slavernijverleden. De enige juiste datum volgens velen is 1 juli. Josephine Trehi is in de studio van Mart. Wordt er eigenlijk veel gebeld? Er wordt heel veel gebeld. Ik sta hier met presentator Glenn Godfried. Heel even muziekje aangezet. Nu ik kan gewoon aanlaten, want... Veel gebeld, vanochtend meer dan normaal, omdat het vandaag de dag is? Ja, kijk, meestal zijn we pas om 8:30. Ja. Zijn we interactief. Dus tussen 7:30 en 8:30 hebben we geen bellers. Ja. Dus, maar vandaag zijn ze al heel vroeg begonnen. Ja. En iedereen wil zich uiten. Mensen willen laten horen. Mensen zijn boos. Mensen zijn gefrustreerd. Ja. En mensen zijn teleurgesteld. Laten we heel even luisteren naar wat reacties van vanochtend. Goedemorgen, Owen. Morning. Hoe ben jij opgestaan deze ochtend? Woedend ben ik opgestaan deze ochtend. Als je alles rondom de excuses overdenkt. Het is zover. Het is inmiddels 8:07. En we zijn terug. Nou, ik roep de mensen thuis op. Als u de mening bent toegedaan dat dit, wat er op dit moment zal gebeuren, als het gaat om de excuses, als het gaat om de gevoelens van wij als nazaten, kunt u dat laten weten aan ons? Bent u blij? Wat zijn uw gevoelens bij deze? We hebben een beller aan de telefoon en we zeggen een hele goede morgen. Goedemorgen, Glenn. Ik weet niet wat Rutte vandaag gaat vertellen. Maar ik hoop dat hij met gedegen argumenten komt. Als de vicepremier van Nederland naar Suriname gaat, zogenaamd om te gaan praten over een slavernijverleden, wat heeft het daarmee te maken dat zij dan een krans gaat leggen bij het 8 december monument? Wat heeft 8 december monument te maken met slavernij? Ik kan bijna nu uit mijn woorden komen op een verdriet wat er allemaal speelt. Dat je gewoon opgedragen wordt van hier, kijk, dit wil ik doen. Ja, het waren even wat reacties van vanochtend van luisteraars. Inderdaad, veel emotie en frustratie, hè? U heeft ook al eerder gezegd vanochtend tegen mij, het heeft ook mee te maken dat het verleden nog steeds zo'n impact heeft op ons bestaan. Kunt u dat kort uitleggen? Nou, sowieso. Als we kijken naar het institutionele racisme dat vanuit verschillende vormen zich tot uiting komt, als het gaat om dat geïnstitutionaliseerde, kijken naar onderwijssystemen, kijken naar het juridisch systeem, kijk maar die mensen van die toeslagenaffaire. Zelfs de rechter was niet in staat om ze in bescherming te nemen. En nog steeds wordt het leed wat ze hebben ondergaan, er is nog steeds geen erkenning. Mensen zijn nog steeds niet bereid om gezinnen, mensen die de vernietiging zijn ingeholpen, het wordt eigenlijk nog steeds gebagatelliseerd in mijn beleving. Want waarom is er geen haast bij om die mensen te rehabiliteren, ook financiële compensaties daarbij? Dus je ziet in alle geledingen van deze maatschappij worden we gepakt, achtergesteld, stereotyperingen. Als je het hebt over etnisch profileren, ja. In verschillende instellingen worden we gewoon eigenlijk bijna kapot gemaakt iedere keer weer. Ja, en behoefte dus aan erkenning. En dan de manier waarop dat gebeurt vandaag. We hebben het er al vanochtend veel over, natuurlijk de afgelopen weken ook. De manier waarop

en de onderdrukking van vrouwen in Iran. Persbureau Reuters meldt dat de Pussy Riot-leden al werden gearresteerd voordat ze het veld op konden komen. Daar hebben we dus niets van gezien in de beelden van gisteravond. Sowieso werd het elke keer als er iets gebeurde al buiten beeld gehouden. Dat is natuurlijk wel vaker wat gebeurt tijdens de WK-wedstrijden. En daar zag je dan nooit wat van. Na afloop hoor je dat meestal van de journalisten in het stadion. Mm-hmm. 4 jaar geleden werd de WK-finale in Rusland zelf nog wel onderbroken toen Pussy Riot-leden protesteerden tegen de mensenrechten in het land. Laura de Zwart is terug op het hoogste volleybalniveau nadat ze in augustus te horen kreeg dat ze kanker had. Dit weekend maakte de Zwart haar eerste speelminuten voor Sliedrecht in een gewonnen eredivisieduel tegen Utrecht. Als topsporter ben je natuurlijk altijd streng voor jezelf, maar in dit geval mag ik wel een beetje lief voor mezelf zijn en zeggen dat het toch wel een hele prestatie is dat ik hier weer sta. Dus ik ben zeker blij. Heb je snel voor elkaar gekregen op weg naar een niveau in de Eredivisie waarbij je gewoon weer lekker meedraait zoals dat vandaag eigenlijk het geval was? Ja, het was vandaag voor mijzelf nog niet het beste niveau. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik er weer sta en dat ik weer mee kan draaien eigenlijk. Ja, toch wel een knappe prestatie zo relatief kort na de diagnose kanker gewoon weer op het hoogste volleybalniveau meedoen. Ze speelde eerder bij het Duitse Rotterdam Vilsbiburg. En toen kreeg Laura de Zwart dus de diagnose kanker en kwam ze terug in Nederland. Ze speelt nu bij Sliedrecht, maar heeft als doel om weer in het buitenland te gaan spelen. Darter Raymond van Barneveld heeft vlak voor het WK darts nog even een speldenprikje uitgedeeld aan de oranje voetballers. Bij Omroep West vergelijkt Van Barneveld zijn lot met het WK voetbal. Hij zegt, op het gooien van dubbels is niet te trainen, dat blijft een loterij. Eigenlijk hetzelfde als met de strafschoppen van Oranje op het WK. Je kunt het hele jaar trainen en met je ogen dicht raak gooien, maar als er miljoenen mensen zitten te kijken, is het heel anders. Als ik daarnaar kijk, denk ik soms wel, darters zijn mentaal verder dan voetballers. Ja, ik weet wel dat hij er jaren juist mee gekampen heeft. Dat hij dat juist heel lastig vond en die zenuwen om daarmee om te gaan. Ja, maar hij vindt dus toch in het algemeen dat voetballers de zenuwen minder onder controle hebben dan darters. Raymond van Barneveld speelt morgen op het WK tegen de Engelsman Ryan Michael. En dan nog even weer terug naar de finale. Argentinië won gisteren dus na 36 jaar weer eens het WK voetbal. Je begrijpt dat sommige sportcommentatoren in dat land zich even lieten gaan. Zo klonk commentator Andres Cantor bij de beslissende strafschop van Gonzalo Montiel. Va Montiel! Montiel goal! Ja! Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Mocht het u nog ontgaan zijn, Argentinië is dus wereldkampioen. ABB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan alweer af. We zien nog een paar opvallende files staan op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar rijdt het langzaam tussen Harmelen en Knaalpunt Gouwen over 21 kilometer. De vertraging is zo'n 3 kwartier. De oorzaak een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom 10 kilometer langzaam rijden met 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Another who tied me down to love a boy rule. Before this George Michael met Fate. Het zou over Elon Musk kunnen gaan, want die heeft vannacht aan Twitter gevraagd of hij moet aanblijven als topman van het bedrijf. Hij deed het nadat er een nieuwe regel door Twitter was ingesteld die het verbiedt om te linken naar andere concurrerende sociale media. En dan is tech-redacteur Nando Kastelein. Toch eerst maar even, hoe serieus moeten we zo'n peiling nemen? Ja, nou, deze peiling is niet representatief. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel bots, geautomatiseerde accounts meedoen aan zo'n peiling. Wat we wel zien is dat er heel veel wordt gestemd. Al meer dan 14 miljoen keer sinds dat hij die peiling heeft geplaatst. Een meerderheid, 57%, zegt nu ook dat hij moet opstappen. En ja, tenslotte heeft Musk vaker deze vorm gebruikt om grote besluiten te nemen. Onder meer over de terugkomst van Donald Trump. Nou ja, daar heeft hij zich toe aan gehouden. Dus je zou kunnen zeggen dat hij zich ook hier misschien aan gaat houden. Ja, dat heeft hij dus bij eerdere peilingen gedaan. En bijna als je dit doet, is het flauw om het niet te doen als dan de peiling toch is dat je op moet stappen. Ja, het eigenaardige is wel dat hij ook zegt dat er niemand anders is om het bedrijf te leiden. Dus laten we eerst maar eens even afwachten in de loop van de middag, als de peiling is afgerond, wat hij gaat doen en wat er gebeurt. Ja, er is bijna niemand, maar zou jij toch nog mensen kunnen bedenken die enigszins in aanmerking komen? Nou ja, we weten niet of er mensen klaar zijn achter de schermen. Hij heeft natuurlijk een hoop vertrouweling om zich heen. Misschien dat hij daar iemand uit wil vragen om dat te doen. Kijk, toen Musk eigenaar werd eind oktober, was er al berichtgeving dat hij tijdelijk CEO zou worden. Hè? Hij heeft ook de leiding over Tesla en SpaceX. Dus het is logisch dat op een gegeven moment iemand anders opstaat. Maar wie dan? Dat weten we niet. En daarbij ook een belangrijk punt. Musk blijft eigenaar van Twitter. Dus hoeveel macht zo'n andere CEO heeft, dat is echt afwachten. Of die ook grote besluiten mag nemen, hij of zij, dat weten we ook niet. Grote kans dat het een marionet is. Ja, zo zou je het een beetje kunnen omschrijven. Ja. En ja, sinds Musk aan het roer staat nu is het er erg onrustig. Hè? Dat weten we. Gisteren nog kwam dan die nieuwe regel tegen het delen van die linkjes van andere sociale media. Dat willen we niet hebben. Dat is dat Mastodon bijvoorbeeld. Ja. Hè? Waar als een concurrent wordt gezien. Hoe zit dat? Ja, dat leidde tot heel veel kritiek gisteravond uiteraard op Twitter zelf. Niet alleen Mastodon, maar ook Facebook en Instagram. Daar mag je niet meer naar linken. Nou, binnen een paar uur leidde dat zoveel kritiek dat er werd teruggeschakeld. Er was een Twitter-draadje, een aantal tweets onder elkaar, door Twitter-support geplaatst, een officieel kanaal op Twitter van Twitter zelf. En dat is later verwijderd. En de webpagina met meer informatie is ook verwijderd. En Musk heeft daarna gezegd, oké, ik pas het aan na zoveel kritiek. Waardoor het in feite alleen erop neerkomt als jij je account primair gebruikt voor promotie, tussen haakstekens, dat mag dan niet. Dus ja, hij reageert wel snel op kritiek. Dat zou je een vorm van interessante transparantie kunnen noemen. Maar tegelijkertijd leidt het tot zoveel chaos en onzekerheid dat je af kunt vragen, is dit nou de juiste vorm om te opereren? Is hij liever kwijt dan rijk eigenlijk, na alles wat er gebeurt? En de successen die hij wel eerder heeft gehad met Tesla en SpaceX? Kijk, wat we daarover weten is dat Musk op een gegeven moment eigenlijk af wilde van de deal. Daar is heel veel juridisch gedoe over geweest deze zomer. Uiteindelijk heeft hij gezegd, ik wil het toch wel hebben. En tegelijkertijd is hij heel erg verslaafd aan Twitter. Je ziet het dan hoe vaak hij op dat platform actief is. Dus je zou bijna kunnen spreken van een soort van haat-liefde verhouding die hij met het platform heeft. Dus nee, er is nu geen indicatie dat hij er vanaf wil. Dat zeker niet, maar dat heeft hij wel in het verleden ook wel laten weten. Dat hij dat toch misschien wel wil. Dus het is een beetje dubbel eigenlijk. Ja, hij beschadigt niet zijn legacy eigenlijk, juist met die andere dingen op deze manier. Ja, dat is aan mensen om het over te oordelen, zou ik zeggen. Nee. We wachten het af wat hij dan vanmiddag in ieder geval gaat doen. Ja. Of hij zich houdt aan zijn eigen poll die hij zelf heeft op Twitter heeft gezet. Nando Kastelein was dat, onze NOS tech-redacteur. Dankjewel. NPO Radio 1. Spraakmakers. Dat is beroerd gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Lees is natuurlijk hartstikke belangrijk en staat eigenlijk aan de basis van alles wat je verder doet in het leven. Een studio met bevlogen gasten. Het probleem ligt al eerder bij de lesmethodes begrijpend lezen op de basisschool. Dat zijn geen leuke teksten. Luisteraars die meedenken over de inhoud. We hebben nu onderwijzers en docenten en leraren die ook al niet zoveel gelezen hebben. De vertrouwde nieuwsquiz. De vraag is wat bedoelen we? Oftewel, waar gaat het over? Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO NCRV met Spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nee. bestemming Havenstad. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis. Door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. In het Nederlands Fotomuseum vind je de eregalerij van de Nederlandse fotografie. 99 iconische foto's vertellen een rijke geschiedenis van visuele verhalen die ertoe doen. Nu 15 maanden gratis voor starters. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het gaat de uienhandel onverwacht voor de wind. Worden ze daarmee ook duurder, die uien? Gaan we het zo over hebben. En boven Kiev zouden vanochtend zeker 15 Russische drones uit de lucht zijn geschoten. Overal meer een overzicht van het nieuws. Wouter Wogemoed. De luchtafweer van Kiev zou tenminste 20 drones hebben gedetecteerd, meldt Oekraïne. Daarvan zouden er dus 15 zijn neergeschoten. Bij die aanvallen zou infrastructuur zijn getroffen en ook zou er schade zijn aan huizen. Ook op andere plaatsen in Oekraïne wordt opnieuw aanvallen met drones gemeld. Vrijdag kreeg Kiev nog te maken met de zwaarste Russische raket- en drone-aanvallen sinds het begin van de oorlog. Toen viel op veel plaatsen de stroom ook uit. Door de gladheid zijn gisteravond en vannacht tenminste 500 ongelukken gebeurd, zegt Rijkswaterstaat. Op de spekgladde wegen waren veel kopstartbotsingen en auto's gleden in de berm of in de sloot. Voor zover bekend ging het vooral om blikschade. Rijkswaterstaat strooide 13 miljoen kilo zout om de gladheid te bestrijden, maar door de regen had dat niet altijd het gewenste effect. In verband met de IJssel kondigde het KNMI vanaf eind gistermiddag code oranje af. Inmiddels zijn de problemen zo goed als voorbij en geldt overal weer code groen. De Russische president Poetin gaat vandaag naar Belarus voor een ontmoeting met president Lukashenko, zijn trouwste bondgenoot. Dit jaar ging Lukashenko 7 keer naar Moskou. Nu gaat Poetin naar hem toe. Analisten zien dat als een gebaar van dank aan Lukashenko voor zijn ondersteunende rol tijdens de oorlog in Oekraïne. De afgelopen tijd zijn de betrekkingen tussen Rusland en Belarus steeds nauwer geworden. De twee landen werken samen in een uniestaat, waarbij Lukashenko steeds meer van zijn soevereiniteit afstaat aan het Kremlin. Aanbieders van particuliere opleidingen zijn ontevreden over wijzigingen in de zogeheten stopsubsidie. Het kabinet kondigde vorige week aan dat een nieuwe aanvraagronde voor de subsidie niet doorgaat. Vanaf 2 januari zouden mensen weer 1000 euro kunnen aanvragen voor trainingen of cursussen. Maar nu wordt dat bijna 2 maanden later. Het kabinet wil de pauze gebruiken om misbruik van de regeling tegen te gaan. Maar opleidingsinstituten hadden al voorbereidingen getroffen om na 2 januari nieuwe cursisten te verwelkomen. In Huissen in Gelderland wordt vandaag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Bewoners van 85 huizen vlakbij de vindplek moeten hun huis uit tot de operatie achter de rug is. De gemeente Lingewaard, waar Huissen onder valt, gaat ervan uit dat mensen zelf onderdak vinden. Wel is er een opvanglocatie in de buurt. In Argentinië is de WK-overwinning vannacht uitbundig gevierd. Zo hebben feestende fans zich in Buenos Aires op verschillende pleinen verzameld. Argentinië werd wereldkampioen voetbal na een spannende finale, waarin Frankrijk met penalties werd verslagen. Het is 36 jaar geleden dat Argentinië een WK won. In Frankrijk zijn er juist teleurgestelde reacties. In een paar steden moest de politie worden ingezet om boze fans uiteen te drijven. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag vanuit het zuiden geleidelijk wat droger. Verder is er vrij veel wind en het wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of 10. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits lost vrij snel op. Er staan nog een paar wat langere files, zoals op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier op onthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar staat nog file na een aanrijding tussen Harmelen en Gouda 17 kilometer. De vertraging neemt wel af, nu zo'n 20 minuten, want de rijbaan is weer vrij. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Bergen op Zoom, 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door werkzaamheden. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Proefles van culinair journalist Joël Broekaert. Met daarin alles wat je als nieuwsgierige eter wilt weten voor een smaakvoller leven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Het probleem? Tja, boodschappen, energie, alles wordt duurder. Maar mijn inkomen blijft gelijk. Ik red het niet meer. Of ik een kans voor haar zie? Ja, ik denk dat er mensen zijn die mijn energiecompensatie harder nodig hebben dan ik. Daarom heb ik mijn €190 gedoneerd aan Kansfonds. Kunt u ook doen op kansfonds.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 4 minuten over 9. Het gaat goed met de Nederlandse uienhandel. Vanwege een wereldwijd tekort is er veel vraag vanuit naar Hollandse uien. Telers merken dat ook aan de prijs die men bereid is ervoor te betalen. Gijsbrecht Gunter is van de Holland Onion Association. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meer vraag dus. Hoe komt het? Waar zit het hem in? Eigenlijk twee redenen. Eén, klimaat. Hè. Dus je ziet wereldwijd, het zijn extreme droogtes, extreme natte perioden, heel warm en zo, dat er minder uien zijn. En de andere reden is ook wel de hoge prijzen van bijvoorbeeld meststoffen. Waardoor in bijvoorbeeld Afrikaanse landen er minder meststoffen gebruikt zijn, minder opbrengst. En dat er dus niet lokaal minder beschikbaar is. En dan trekt men erg aan de Nederlandse uien. En hoeveel meer krijgt een boer dan nu dan voorheen? Nou, dat is, de laatste jaren was het gewoon heel erg slecht. Hè? Nou, soms onder de kostprijzen. Dus moet je denken aan bijvoorbeeld prijzen 10 cent, 15 cent. En op dit moment wordt er meer dan 40 cent betaald. En op mei zelfs al transacties gedaan voor richting de 60 cent, eurocent per kilo. En dat zijn, dat is in jaren niet voorgekomen. Je moet natuurlijk wel kilo's hebben als uienteler. Want er zijn ook in Nederland behoorlijk wat minder uien. Ook vanwege de droogte. Met name ook het zuiden van het land. Een hele hoge prijs is ontzettend mooi, maar je moet dan wel uien hebben. En merk ik dat dan ook als ik bij de groenteboer of in de supermarkt een netje uien koop? Dat kan, maar ik moet wel zeggen, de meeste Nederlandse uien, dan praat je over 90-95% wordt buiten Nederland afgezet. Dus daar zie je wel dat behoorlijke prijsstijgingen zijn, maar er komt slechts een heel klein deel echt in de Nederlandse supermarkt terecht. Dus of je daar echt grootschalig het prijseffect of de hogere prijzen merkt, dat is maar de vraag. En we hoorden eerder in deze uitzending dat de uienboeren in Flevoland profiteren van die stijgende vraag. Hoe zit dat? Ja. Dat klopt. En in Flevoland heeft men voldoende zoet water. Nu nog wel in ieder geval. En ook vaak de mogelijkheid om dat dus te gebruiken bij de uit te brengen. Dus die hebben echt heel veel kilo's kunnen krijgen over het algemeen. Mooie opbrengsten. En in het zuiden van het land zie je dat vanwege verzilting er eigenlijk alleen zoutwater beschikbaar is. En als er al zoetwater beschikbaar is, dat beregening niet zo heel erg makkelijk is. Dus zoals ik het al zei, je moet wel kilo's hebben. En in Flevoland hebben ze over het algemeen behoorlijk wat meer kilo's dan in de rest van het land. En dan tikt dat natuurlijk aan. Een hoge prijs keer heel veel kilo's is een heel mooi saldo. Hoe lang zal dit aanhouden? Ook volgend jaar nog? Het is echt wel tot eind van het seizoen. En een nieuwe, het zijn en blijven uien, zeggen we wel eens. Hè. Het kan ook zomaar zijn dat het omslaat. Over de hele wereld zetten wij uien af, 140 landen. En je ziet dat de teeltseizoenen, die zijn overal anders. Hè. Dus het kan ook zomaar weer over zijn. Dat is echt al het kenmerk van de uienmarkt, wat echt een vrije markt is. En die dus echt afhankelijk is van tekorten elders op de wereld. Wereldwijd worden er ongeveer 92% uien voor local geteeld. En 8% wordt dus over de hele wereld verhandeld. En daar speelt Nederland een hele grote rol in. Maar het kan ook zomaar weer over zijn. Dat zou ook niet de eerste keer zijn. Dus zeker niet richting het volgende seizoen durf ik iets te zeggen. Maar ook binnen dit seizoen is het best... Het blijft altijd spannend. Het is echt een hele vrije markt. Ja, maar betekent dat ook voor de Nederlandse uienboeren... nu ze wat bekender zijn geworden, zeg ik maar even, over de hele wereld... dat dan mensen ook kunnen vasthouden daaraan? Dus ze denken, die Hollandse uien die zijn nog beter. Ja, zeker. Dat proberen wij natuurlijk ook. Hè. Nogmaals, 140 landen wereldwijd. En je probeert echt een duurzame relatie op te bouwen. En er komen gelukkig nog steeds landen bij die de Hollandse ui leren kennen. En zeker omdat bijvoorbeeld Pakistan, maar ook in Brazilië zijn er best wat uien naartoe gegaan. Je hoopt natuurlijk dat die landen ook op een ander jaar weer terugkomen. Want er zijn wereldwijd bijna 200 landen. Dus met 140 hebben we er heel wat. Maar we hebben ze nog niet allemaal. Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association. Dank u wel. Komt er vandaag witte rook uit Brussel? Daar komen de energieministers namelijk bijeen. Onder meer om verder te spreken over een maximumprijs voor gas. Correspondent Ardy Stemerding. En nou weten we dat ze natuurlijk al maanden onderhandelen. Hoe komt het dat het zo lang duurt? Ja, eigenlijk omdat je gewoon... constant blijft zien dat er twee kampen zijn. Aan de ene kant de groep landen die zegt... die prijzen zijn veel te hoog, die moeten gewoon op de een of andere manier beperkt worden. En aan de andere kant het kamp van de landen die zegt... ja, maar wij zijn bang dat als je een maximumprijs zet op dat gas... dat producenten dat gas hier niet meer willen verkopen. Hè, en dat ze ergens anders het gaan brengen. Met als gevolg dat je hier bijvoorbeeld weer gastekorten hebt. Nou, Nederland zit ook in dat laatste kamp met een aantal andere landen. Onder andere Duitsland, Denemarken zit erin. En het leek er tot voor kort op dat die landen elkaar gewoon niet weten te vinden. En ja, daarom duurde het dus zo lang. Hoe reëel zijn de risico's dan? Nou... er zijn een heleboel experts te vinden in ieder geval... die risico's ook wel delen. Die zeggen, ja, dit kan inderdaad tot tekorten leiden hier... of de gasprijs nog weer verder opdrijven. Andere waarschuwing die we de laatste dagen veel hoorden... is dat de internationale gasbeurs, die zit in Amsterdam... dat die zou willen verplaatsen op het moment dat er zo'n gasprijsplafond komt. Hè? Dat ze dan zouden zeggen, we gaan ergens anders op de wereld zitten... zodat wij ons niet aan dat prijsplafond moeten houden. Dus ja, er zijn heel veel risico's, volgens experts ook. Aan de andere kant blijf je dan ook weer hebben in het kamp van de voorstanders... mensen die zeggen, ja, maar het is gewoon niet te doen, die hoge prijzen. Daarmee verstoor je ook... echt de zekerheid voor huishoudens. En ja, dat zorgt voor minstens net zulke grote problemen. Nou zei minister Jette vorige week al optimistisch te zijn over deze week. Is dat om gewoon de stemming erin te houden... of baseert hij zich toch ergens op? Nou, het is in ieder geval een goede poging om de stemming er een beetje in te houden. Ja. Maar ja, hoe realistisch het is... vandaag, ze beginnen ongeveer rond deze tijd... aan het overleg, alle energieministers. En ik kreeg net al een appje van iemand die erbij betrokken is. Die zei, nou, het zou zomaar nachtwerk kunnen worden hier. Dus hoe realistisch het is. In ieder geval hebben de regeringsleiders vorige week op de EU-top gezegd... en eigenlijk de opdracht gegeven aan de energieministers om er vandaag uit te komen. Maar ik zou er voorlopig nog geen goede fles wijn op willen zetten... dat het ook zomaar lukt. Volgens mij is er vandaag echt nog heel veel werk aan de winkel. En kunnen we zeggen dat die saga over de energieprijzen... hier nog heel even voortduurt. Correspondent Ardy Stemerding, dank je wel. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wordt het al minder? Ja hoor, de ochtendspits lost snel op. De enige file die nog opvalt staat op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Harmelen en Gouda, 17 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij.

Dus ook niet in de AOW-leeftijd. Stapbudget is namelijk echt bedoeld voor mensen die aan het werk zijn binnen de arbeidsmarkt. Ze zegt dat Suzanne misschien wel als 70-plusser in aanmerking zou kunnen komen voor een subsidie levenslang ontwikkelen. Die subsidie is er ook. Kun je aanvragen als je een opleiding doet binnen de publieke sector, bij een publieke hogeschool of universiteit bijvoorbeeld. Dus niet levenslang leren, maar wel levenslang ontwikkelen. Ja, dus het kan wel. Van 70-plus. Alle inwoners van de Europese Unie gaan betalen voor broeikasgas, bijvoorbeeld via een toeslag op hun energierekening, vertelde Mohamed Gahim, Europarlementariër voor de Sociaaldemocraten. En Ronald vroeg zich daarbij nog af of in dit nieuwe Europese besluit ook plannen zijn gemaakt voor een belasting op kerosine. Nou, we hebben opnieuw even contact gezocht met Mohamed Gahim. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, wat betekent dit besluit voor de uitstoot van het vliegverkeer? Hele goede vraag. Kijk, kerosine, alle belastingen, dat zijn nationale aangelegenheden. Dus als de Nederlandse overheid een kerosinebelasting wil introduceren, dan moet de overheid dat vooral snel doen. De luchtvaart is wel onderdeel van het emissiehandelssysteem. Dus de CO2 die de luchtvaart, vooral de Europese luchtvaart, de vluchten binnen Europa naar de Verenigd Koninkrijk en naar Zwitserland, die worden belast. En vanaf 2027 komt er een herziening om alle vliegverkeer vanuit Europa naar waar dan ook ter wereld ook te gaan belasten. Het mooie is dat de luchtvaartsector vanaf 2026 geen gratis rechten meer om gratis uit te stoten meer krijgt. En we stellen ook extra geld beschikbaar om te innoveren, bijvoorbeeld om het produceren van synthetische kerosine, waarbij je een CO2-neutrale brandstof hebt. En er is geen angst dat dan vanuit het buitenland misschien Europa vaker gemeden wordt als bijvoorbeeld tussenstop? Kijk, het is wel, natuurlijk, dat zou kunnen, maar dat verwachten we niet. Omdat het ook een stukje infrastructuur is die we hebben neergezet die je niet zomaar kan verplaatsen. Dus wij verwachten zeg maar, dat de luchtvaart, dat daar geen sprake is van, ik kan Schiphol niet zomaar verplaatsen, laat ik het zo zeggen. Er zit veel meer dan alleen de belasting die je gaat betalen. Dat is ook een stukje infrastructuur, service. De vluchten zijn natuurlijk al op een bepaalde routes zijn we gewend. Dus daar verwachten we niet mee. En als dat gebeurt, ja, dat kan. Mohamed Gahim, Europarlementariër voor de Sociaaldemocraten. Dank u wel. Het ging vanochtend even niet goed bij een plaatsnaam. Een plaatsnaam in Friesland. En dat viel natuurlijk onze Friese luisteraars extra op. In een reportage over een Oekraïense kerstmis in Droogbroek in Friesland, hoorden ze verslaggever Sander van Hoorn zeggen. Maar Droogbroek, dat bestaat helemaal niet. Nee, dat, ik wist het ook niet. En dat met Friese voorouders is het mij dus ook niet opgevallen. Maar het moet zijn Donkerbroek in de gemeente Oost-Stellingwerf, is dat. Nou, bij deze rechtgezet. Klinkt wel een beetje Fries. Het zat wel, klinkt wel ook weer knullig. Het had gekund, maar het bestaat gewoon niet, ja. En we spraken met correspondent Iris de Graaf over het bezoek van president Poetin aan Belarus. En luisteraar Gerard had erover een vraag die we al eerder hebben binnengekregen. Sinds wanneer wordt eigenlijk Wit-Rusland Belarus genoemd? Want vroeger was het inderdaad altijd Wit-Rusland. Ja, het is om precies te zijn 28 januari van het jaar hebben we het omgegooid. En dat hebben we gedaan volgens de taalcommissie van de NOS, want die is er, omdat het gebruik van Belarus eigenlijk steeds gangbaarder werd in het dagelijkse taal- en spraakgebruik. Zowel Wit-Rusland als Belarus zijn volgens de taalunie een mogelijkheid, maar omdat Belarus in het Nederlands nu vaker wordt gebruikt, zeggen wij het eigenlijk nu ook. Het is dan wel Belarus, maar we zeggen dan wel weer Belarussisch en Belarussen, dus niet Belarussen. Okay. Dus dat is ook altijd nog even meer zo'n instinker voor bijvoorbeeld presentatoren en nieuwslezers. Waarvan akte? 3 voor de dag. De rechtbank in Haarlem doet uitspraken in het kort geding over het inreisverbod van David Icke. De Britse complotdenker wil het verbod van tafel. Hij zou vorige maand naar Amsterdam komen, maar vlak daarvoor werd hem de toegang ontzegd tot het land, eigenlijk tot het hele Schengengebied, omdat hij als een potentiële dreiging wordt gezien voor de openbare orde. Premier Rutte geeft vanmiddag een toespraak over het slavernijverleden. Verwacht wordt dat hij namens het kabinet excuses gaat aanbieden. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet is niet duidelijk wat Rutte gaat zeggen. De tekst van de toespraak wordt in kleine kring gehouden. Want wat Rutte vanmiddag gaat zeggen mag absoluut niet eerder uitlekken voordat hij het heeft uitgesproken. Eerder gebeurt dat wel met het nieuws dat vandaag die excuses zouden komen en dat Rutte dat niet alleen in Den Haag zou zeggen, maar dat tegelijkertijd andere ministers en staatssecretarissen dat ook zouden doen in Suriname en op de Caribische eilanden. Nou, dat laatste gaat in ieder geval niet meer door. Maar of Rutte dat wel gaat doen vandaag is dus nog onduidelijk. Het zou dus ook kunnen dat hij uitspreekt dat het kabinet volgend jaar op 1 juli excuses wil maken. Dat is de datum die nazaten van tot slaafgemaakte veel liever zouden zien. Nou, wat wel zeker is, is dat die toespraak er komt. Wat ook zeker is, is dat hij live te volgen is op nos.nl... maar ook op deze zender van 3:30 tot 4:00... in een speciale uitzending met Fleur Wallenburg. En op de biodiversiteitstop in Montreal lijken de 196 landen tot een akkoord te komen over een mondiaal actieplan ter bescherming van die biodiversiteit. Daar gaat het niet goed mee, dat hoorden we al vanochtend van Lucas Waagmeester in onze uitzending, klimaatredacteur Judith van de Hulsbeek. Maar nu dus blijkbaar toch een akkoord. Hoe ziet het eruit? Nou ja, ze zijn in de echte allerlaatste fase. Er is nu een plenaire vergadering gaande over dat laatste slotstuk, het conceptstuk. Nou, en daar zijn belangrijke afspraken in 30 by 30 heet dat. 30% van het land, 30% van de zee moet beschermd natuurgebied worden. Daar lijkt iedereen het wel over eens. Het hete hangijzer is nog het geld. Er is in principe een ambitieus doel afgesproken. 200 miljard euro per jaar om dat biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Maar de vraag is, wie gaat het betalen? Op dit moment is er afgesproken dat 30 miljard euro per jaar van de rijke landen naar ontwikkelingslanden gaan. Maar dat is volgens die ontwikkelingslanden nog te weinig. Die willen dat bedrag nog omhoog. En daar wordt het nog echt wel spannend. Dus ze willen wel betalen, de rijke landen. Ja. Maar hoeveel is de vraag? En dat is dan nog even het punt. Oké, nou, we wachten het af. Want dat wordt nog steeds, is dat afwachten. Het moet vandaag eigenlijk bekend worden. Ze verwachten wel dat het vandaag bekend wordt, inderdaad. Ja. Zelfs op die laatste momentje, die laatste loodjes, is het nog heel spannend. Hoe belangrijk is het dat er komt? Is dit ook echt het laatste moment dat het kan? Ja, ze zijn eigenlijk al 2 jaar vertraagd. Ze wilden 2 jaar geleden al afspraken maken voor de komende 10 jaar. Dus tot 2030. En ze zeggen, dit is eigenlijk de laatste kans om dat biodiversiteitsverlies, dus het uitsterven van soorten, om dat een halt toe te roepen. En daar staan echt een 20-tal echt hele concrete afspraken. Nou, als ze daar niet tot een overeenkomst komen vandaag, dan wordt dat wel gezien als een enorme mislukking. Dus het is wel belangrijk. Ja, de druk zit erop, dat is duidelijk. Dank, klimaatredacteur Judith van de Hulsbeek. Dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen Spraakmakers met Roos. Waar jullie het over hebben, Roos? Het komende half uur natuurlijk stand.nl. En de stelling van vandaag is 1 juli. Is de datum om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Ook in deze uitzending. In Amsterdam leeft 1 op de 5 huishoudens onder het sociaal minimum. Met Marjolein Moorman, wethouder onderwijs, jeugdzorg en armoedebestrijding in Amsterdam, spreken we over armoede in de hoofdstad. En hoe ziet het komende jaar eruit? Oké, dat zometeen. We gaan luisteren, Roos. Dat was dus het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen eerst nog het nieuws met Wouter Walgemoets. Ik wens u nog een heel fijne dag.